دا قرآن کریم دا ترجمه ختم دی دی که شرکتو کئی زنانا خوینده مین دی خپل کورنو کی ریوان کئی یو گینٹا پس با مفتی صاحب داخلی سورتونو ترجمه کری دی وقت سر حمد و ناتو آوری ما یو درین از بونم بی کری دی گلاب می ستوال ستاس و مخ کے حاضر دی اعوذ باللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يدنسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم ده قرآن شريف ده تلاوت نرسو ده ده حمد پاک او ګور واجب غنی خالق د کائنات دی او ګور واجب غنی خالق د کائنات دی رب د کل صفات دی کلکړي غنی کلا فقیر کی بند خپل او ګور واجب غنی خالق د کائنات دی رب د کل صفات دی کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل کلکنی فقیر بادشاہ کلکنی بادشاہ فقیر کلے تور خور کریشی بدل درون زہیر ویے پا قسمت لکل کاد تقدیرات دے ویے پا قسمت لکل کاد تقدیرات دے رب دا کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل سمر موجودہ چپا فلا کو دمکار کی دی سمر مخلوقہ چپا مہدبیات بہر کی دی داباد بکی بن کے داخو ڈک دا نقصانات دے رب دا کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل بند کے جائے ہو پشے پہ نش ہوئی او گور واجب غنی خالق د کائنات دے رب د کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل دبا بکیدہ کرے پکے فی البدیر آلا خواہ شیر مکمل ہو رہی سمر موجودہ چپا فلا کو دمکار کی دی سمر مخلوقہ چپا محدبیات بہر کی دی طول دی سنا خوان بادشاہ دا ارد و سماوات دی طول دی سنا خوان بادشاہ دا ارد و سماوات دی رب دا کل صفات دی کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل نہ لری حدوث بذات کی کل صفات قدیم لری دارنگ پہ اسمنو کی رحمان سمانیم لری دے حکیم ہر کار دا حکمت دا کمالات دے دے حکیم ہر کار دا حکمت دا کمالات دے رب دا کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل ستور اس پو میں نور مزین سنگ پاس مان دی فرق پکی نرازی پیو محور روان دی فرق پکی نرازی پیو محور روان دی نشت بل معبود الہ دا طول مخلوقات دے نشت بل معبود دایو الہ دا مخلوقات دے رب دا کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل لا شری خدای لری بی شک لا زوال دے واجب الوجود کا واحد رب ذوالجلال دے کرے تقسیم پہ ہر بند د انعامات دے رب د کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل یمانی ستوان گلا بے حد گناہ گر مائے دے رحیم کریم زید رحم امیدوار مائے نم دا اللہ ڈیر یاد و حل دا مشکلات دے نم دا اللہ ڈیر یاد و حل دا مشکلات دے رب د کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل او گور واجب غنی خالق د کائنات دے رب د کل صفات دے کلکنی غنی کلا فقیر کی بند خپل دا ود خدای پاک حمد پا حسنا تلاوت کو درب دے کلام رو رو تر ونا سائک تر تیل پا آرام رو رو سچی وائی پس دس سوچنا ہائے غوایا رس ودی د خبر پیغام رو رو او پا بچو بانی تعلیم دا قرآن اکرا دخ پل کور بدی سمیگ نظام رو رو دغتن دا بدی طول مر سرشی کو بوس کی دا صبر پجائم رو رو دا حرم لار کسوت جی داخل شی قدمون اگدائے پدغ مقام رو رو پادب سر بودری گی روزی تنو او پیغمبر بانی ملو لسلام رو رو زافدہ شمد مکیو مدینی نا رحمت نبی وریگ مدام رو رو یو پلاک یو پپن سوزر یو مزدے قرآن اور آئید حرم دا امام رو رو او دا محبوب دا عاشق نظر قربان شما رب دی مدد غدر کی غلام رو رو فدرم زل حرم تلال اے گلابا خوبیاد خدای بادغ انام رو رو فدرم زل حرم تلال اے گلابا بیاد خدا یقوان دغ انام رو رو او دا دینات شریف ستا دیدن کم محبوب جو محشر دے ستا دیدن کم محبوب جو محشر دے دا محشر زمان دا پارلوی اختر دے تا دیدن کم محبوب جو محشر دے دا محشر زمان دا پارلوی اختر دے ستا دیدن کم عرب لدی حمدونا ستا دیدن کم عرب لدی حمدونا روز دا خیر و شر قائم شلا سهر دے تو سا پر مفتی سے بیلو چدا پانزو زر کال وزد خدای پاک دی پتول مومینان رو بانی حسان کی روز دا خیر و شر قائم شلا سهر دے دا محشر زمان دا پار لوی اختر دے او دا رخسار ندی رگ رگ زمان قربان شای دا رخسار ندی رگ رگ زمان قربان شای ستا دا مخرنا شو مخدن ورده ستا دا مخرنا شو مخدن ورده دا محشر زمان دا پارلوی اختر دے او تند دیر دوائے حضور مت سے رات کو تند دیر دا حضور مت سے راب کا رب در کر انعام تالد کوثر دے رب در کر انعام تالد کوثر دے دا محشر زمان دا پارلوی اختر دے او د میزان مخکې لږ ما سره ودرېږه د میزان مخکې لږ ما سره ودرېږه شفاعت دې نن قبلېږي د خدای در دې شفاعت دې نن قبلېږي د خدای در دې دا محشر زمان دا پارلے اختر دے اجازت را چلا سنخ پہ دخ کل کم اجازت را چلا سنخ پہ دخ کل کم ستا دیدن میں کڑے خوب کی او نظر دے تا دیدن میں کڑے خوب کی او نظر دے یو زلنا اللہ تعالی زمان پیغمبر نے سلام صرف خوب کی یو لزل ملاقات کری دی اجازت را چلا سنخ پہ دخ کل کم اجازت را چلا سنخ پہ دخ کل کم ستا دیدن میں کڑے ستا دیدن میں کرے خوب کی او نظر دے دا محشر زمان دا پارلے اختر دے یو لا تو آیا پا ما درب دا پارا یو لا تو آیا پا ما درب دا پارا گلاب ایدا زماد جن پر ہر دے گلاب ایدا زماد جن پر ہر دے دا محشر زماد پر لے اختر دے ستا دیدن کا محبوب جوڑ محشر دے دا محشر زمان دا پار لے اختر دے دو اشتے مسیح بارہ کے آیات دے چھخدے پاک او دا خدے ملیکے پیغمبر علیہ السلام بانی درود و سلام وی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دا ایفیم پزرے دا آواز چھ سوکوری کدلت دی حال کے ناستی کبار ناستی کورنو کی بھی خدا چینل سے سوکوری تو درود شریف وائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم دانا زما سار کے جو پرے دیں دین درست نور دی دا مدرس روزت الاسلام سے سر بالا غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بننا یہ آلہ غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بننا یہ آلہ غارم دا مدرس روزت الاسلام سے سر بالا غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بننا یہ آلہ غارم خدے کامل عروج ورکا واللہ چھ سمرا خون کری رب دے دا اوچتا مدرسے نہ دا دیو بن کری امین وائی خدے کا منو روج ورکا واللہ چے سمرا خون کری رب دے دا اوچتا مدرسے نہ دا دیو بن کری دا کلی پا فیض دا دی قرآن بانے رانا غارم دا کلی پا فیض دا دی قرآن بانی رانا غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بن نئی آلا غارم کال پا کال رجب کی داخلی کری طالبان کال پا کال رجب کی داخلی کری طالبان ہن چپ کی گلار کے دغسو تجارتیان یار کا چپ کے کہاں سوکھ سے خرچی سوکھ سے خرچی کال پکار رجب کی داخلی کی طالبان بیا پپنزیشت مارو ستی گی دا رمضان دوستا سے دوارا بیا پپنزیشت مارو ستی گی دا رمضان کالئی کال بیا درب نئی دیزے تپا دعوارم کال بیا درب نئی دیزے تپا دعا غارم تاس خواه بمین خدای مورو رامو بنا دا خواه دوار خبه دو وقت دی دا سی مخلی چپ کری دی کال بیا درب نئی دیزے تپا دعا غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بن نئی آلا غارم او دی باغ دا توحید کی رنگ پرنگ بوٹی گلونا دی دے باغ دے توحید کے رنگا رنگ بوٹی گلونا دی گیر چا پیر بہار دے رحمتنا بارانونا دی ڈگ دا خوشبو نازد دی چمن خلا غارم دا غارم بیا بیا غارم دے بندے آلا غارم ویکل مزدوری دہ قزا چاہن شاد مزدوری ویکل مزدوری دہ قزا چاہن شاد ور بکری بدلا گنی مالک دی بھی پرواد دے سے قانون سے اللہ کلام اللہ غارم دے مرک لقانو زد اللہ کلام اللہ غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بن نئی آلا غارم یمانی ستوال گلاب دا پاک رب سنا خوانیم یمانی ستوال گلاب دا پاک رب سنا خوانیم شیر دا پختو کے ترجمان زد حسانیم دب ہم اللہ پدی ٹول شہرانوں کے احسان کر دے پٹول شہرانوں کے چدہ دے غٹو غٹو قصون علاوہ غٹی غٹی قصے ما دا قرآن دا حدیث تا جمیلان دی لکری دی دیکھ غٹا قصے دی یوسف علیہ السلام رو زلیقی بی بی دا لگی کتابون چاپ دی خو ما خالی دا پیغمبر علیہ السلام پا مدھا کے شپک ذرا ناتون دی کری دی یمانی ستوال گلاب دا پاک رب سن اخوانیم شیر دا پختو کے ترجمان زدہ حسانیم مین تر قیامت دا حضرت رسول اللہ غارم مین تر قیامت دا حضرت رسول اللہ غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بن نئی آلا غارم دا مدرس روزۃ الاسلام سے سر بالا غارم دا غارم بیا بیا غارم دیو بن نئی آلا غارم او مفتی سے مکن کرے او شیر میں خو دا پتا آگتا نو چی دا شیر دا چاہ دے دو شیرون آگا میلو یو بیوی دمر مین مکہ و دنیا سرا و نکی دا دنیا وفا دا چاہ سرا او بل شیر بیوی چی زان کا خور پا دنیا کی چسر زر شی اخیرت کی در معلوم بشی قیمت پل دا دوار شیرون زمان دی نوزی او رو ما قارون زمکا بان اخکتا کو دولت خپل تکبر شیطان اختکلو پلا نتخپل دا فرعون حامان نمرود حالتو گورا شیداد جنبانی و نلید جنت خپل سال با غندی بخیل در نجون نشی دا عثمان پشان پیدا کا سخاوت خپل زان کے تو پیغمبر اخلاق پیدا کا احترام کا ود بلدادی عزت پن انسان غدی چی بلی تعریف کری خپل حسوک ندرنی گی پسی فتخ پن زان کا خور پا دنیا کی چسر زرشی اخیرت کی در معلوم بش قیمت پن زان کا خور پا دنیا کی چسر زرشی اخیرت کی در معلوم بش قیمت پن و دنیا کی بد ہر چا دزڑ سری اے گلاب کویتا کے صداقت پن دم رمینا ما کوائے دنیا سرا دم رمینا ما کوائے دنیا سرا نکڑی دا دنیا وفا دا چا سرا دم رمینا ما کوا دنیا سرا رب تجاڑا ڈی چشی رازی لتا رب تجاڑا ڈی چشی رازی لتا مینا وکڑا تا کلام اللہ سرا دم رمینا ما کوا دنیا سرا اوزان دلی وانو پشانت جون کی زان دلی وانو پشانت جون کی جن دی دلتا تیر کدا حیا سرایا دم رمینا ما کوا دنیا سرا تا نخزوانان دخورو لاندشن تا نخزوانان دخورو لاندشن جنی دا مور پلار دی دا جڑا سرا دم رمینا ما کوا دنیا سرا خان کا غریب یو ظلم رے بت خان کا غریب یو ظلم رے بت کی گستا پیشی بدا اللہ سرا دم رمینا ما کوا دنیا سرا او خدے بدا زری زری ہی صاحب کبھی خدے بدا زری زری ہی صاحب کبھی دا غرز رازی بپارشتیا سرا دم رمینا ما کوا دنیا سرا اے گلابا کلا امید سے راب بشی اے گلابا کلا امید سے راب بشی وی بکو سر پاک رسول اللہ سرا دم رمینا ما کوا دنیا سرا نکڑی دا دنیا وفا دا چا سرا دم رمینا ما کوا دنیا سرا دا نصیحت نظمو دو نظمون کی یو نظم دا دے الودائی نظم طلباء روزۃ الاسلام نے سکا نن زی طالبان جڑا جڑا راضی نن زی طالبان جڑا جڑا راضی خدے خبر چی دوی بکلا بیا راضی خدے خبر چی دی بکلا بیا رضی ننزی طالبان جڑا جڑا رازی خدای خبر چی دوی بکلا بیا رازی ورواز دا نهی جشن دا قرآن دینا ورواز دا نهی جشن دا قرآن دینا دیتا فرشتے دا عرش اللہ رازی دیتا فرشتے دا عرش اللہ رازی خدای خبر چی دوی بکلا بیا رازی ننزی طالبان جڑا جڑا رازی خدای خبر چی دوی بکلا بیا رازی سنگا چی سپو میں دا سور لسا مشی سنگا چی سپو میں دا سور لسا مشی داسے درتنن حغیر نارازی داسے درتنن حغیر نارازی خدای خبر چی دوی بکل بیائی رازی خدای خبر دی مونگا نپوہی گپی خدای خبر دی مونگا نپوہی گپی کال باشنا کناشنا رازی خدای خبر دی دابر رازی کنور برازی کال باشنا کناشنا رازی خدای خبر چی دی بکلا بیا رازی سوکی دا اللہ خوخشی قرآن ورکری سوکی دا اللہ خوخشی قرآن ورکری خلبانی دا کلام اللہ رازی خلبانی دا کلام اللہ رازی خدای خبر چی دوی بکلا بیا رازی پاتی دوی نهاغ مشغولا شلا پاتا باتا ہو لگی پچھے کل روانے گی جتا سو بڑا بسی تیری گی پاتی دوی نهاغ مشغولا شلا دوی چی ہر کال دیتا خامخا رازی دا درد بنی گنا دا با کال پسی دوی چی ہر کال دیتا خامخا رازی خدای خبر چی دوی بکلا بیا رازی مخدد مفتی صاحب کتی نشی مخدد مفتی صاحب کتی نشی ہر یو تفراق جدا جدا رازی ہر یو تفراق جدا جدا رازی خدای خبر چی دوی بکلا بیا رازی اے گلابت هم پی غم جنائی دیر اے گلابت هم پی غم جنائی دیر ستا پا خل بسنگ الودا رازی ستا پا خل بسنگ الودا رازی خدای خبر چی دی بکلا بیا رازی نرزی طالبان جڑا جڑا رازی خدای خبر چی دی بکلا بیا رازی خدای خبر چی دی بکلا بیا رازی دی ٹیم کے دری شیر نو آوری جشن معراج شپاد معراج را لا حضور دی اسمانون تا عرش پا انتظار دا جانان دے شپاد معراج را لا حضور دی اسمانون تا عرش پا انتظار دا جانان دے مکے تراغ جبرائیل خلقو دی وی خکلو دوست درب جلیل خلقو دلی سلام اکلو پتا جیل خلقو دلی جشن معراج دی لگی دلے اللہ دی غاری ما سرا براق دا مہمان دے لارو لو مسجد اقصا تا پڑے رہ ترام هل تاروهنا دنبيانو ولار تمام اقامت کرو جبرائیل رسول شو امام دمونز نپس جسمانی سفر شو روشو دمر پاک اللہ تا دیر گران دے دربان ولارو اسماعیل ورلر شو آواز پہ اکرو جبرائیل ورلر شو داو میل ما درب جلیل ورلر شو مرحبا مرحبا گویان محبوب توائی ستا دیدن زما دیر ارمان دے دا استقبار دیلوی قطارو او یازر دی دا فرشتو لی انتظارو او یازر دی راڈو نینیو لی دا انوارو او یازر دی جلوس روان شدوی مسمان تا زینور رازی حسن تار دوانی حیران دے د جند هر او غلمانو شندل گلونا دوی پسر دار د مرسلانو شندل گلونا هم جملگی ملائکانو شندل گلونا فخیر رال مرحبا اهلا و سهلا هر خوادا انوارو باران دے او دا فرمان پکبار مفتی سے لگو رہے ما اولی دلیو جنت کے دیر کلے محل حضرت اولی دو شانی او دے ٹولو نبیل حضرت اولی دو تپوس کوی پرم بیزل حضرت اولی دو ردوان وی دا کور دا عمر دے جبریل وی دا کور دا عمر دے دس روز پینو ہر کانی یا قوت عمر جان دے شپد میرا جرالا حضور دی اسمانون تا عرش پا انتظار دا جانان دے اوم اسمان منتہا تا لار حضور بیلوی سفر پروان دی پروت دی زیبا ضرور وای جبریل بارت لی نشم پر دی دی دنور زما دی شپک سوا وزری دا طول سوزی مخی دی منزل طول دزان دی شلو صدرت المنتحا تا یو تخنمودار چسر لالو نازم ردو چڑو پی قطار حضور توائی تشریف کی دیکھ لی رب انتظار پورا او یا ذر ملونا دستر گرب کے تخوہی پردو کی روان دے دا اللہ عرش وہی ٹالونا راز مرحبا اللہ دا اللہ عرش وہی ٹالونا راز مرحبا اللہ پیوائی سلامنا راز مرحبا پیزار تمول لا سنا راز مرحبا راز پیزار سر راخی جا محبوب زمان ددا مکان لا مکان دے خبر وشل دنیا ز رازدار دے رسول حصو پین شپ دے راز رازدار دے رسول فرشو پین ز وقت نماز رازدار دے رسول اللہ وی یو پلس بز بدل ور کوں منزکا معراج دا انسان دے شاعر گلاب نست والا وایا شار رب دی عزت در کر تالا وایا شار خلق خبر کد دی حالا وایا شار دو گنٹی او دغ معراج دو گنٹی او دغ معراج اللہ چی ورکو حاغ چی رحیم و رحمان دے شپاد معراج رالا حضور دی اسمانون تا عرش پا انتظار دا جانان دے زما خو یو نظم بلمو ما امام حمزه صاحب باندې لیکلی دی خو چونکه مفتی صاحب راغی هغې به اوس درس شروع کوي نو بس هغه الوداعي نظم ویم کوم چې ما طالبانو ته لیکلی دی دیني سطوال ته ما کوم لیکلی دی الوداع الوداع طلباء مدرسه روضه الاسلام نیستا لیکو آواز دی د ګلاب نیستوال ورونو نیستوالو ورونو نیستوالو د دین د چینې نا کړي روانيږي د دې مدرسې نا ورونو نیستوالو ورونو نیستوالو د دین د چینې نا کڑی روانیگی ددی مدرسی نا رونو نیستوالو درس لطالبان چی دل تاوراغلی ننسی ددی زینا کڑی دی تڑلی فیض واخست دویدا فیض واخست دویدا قرآن ترجمه نا کڑی روانیگی ددی مدرسی نا رونو نیستوالو روضۃ الاسلام کی ختم دے قرآن دے جشن دی بہار دے پاک رب میرو باندے حغزل خوشحال دے حغزل خوشحال دے چھے پاک دی کی نین آئے حغزل خوشحال دے چھے پاک دی کی نین آئے کڑی روانیگی ددی مدرسی نا ورونو نیستوالو د دین د چینې نا کڑی روانیگی ددی مدرسې نا ورونو نیستوالو مفتی صاحب یو دعا بیت الله شریف کې کړې وه ما د شیر کې لیکلې ده مفتی صاحب دعا وا کری پکا کی دیوی خدای جوڑا مونگل مدرسہ کی آغا دعا لارا آغا دعا لارا غرشت دا کابینا کڑی روانیگی ددی مدرسی نا رونو نیستوالو قوم کی محبت وہ داد دی عزت دے خدولت ورکرو دائخ قسمت دے لگو کے تیار شو لگو کے تیار شو لوی مرکز د دین کڑی روانیگی ددی مدرسی نا رونو نیستوالو او داد افسوس یو کڑے پکی ووری چا د مدرسی چی ایخیو بنیاد چا د مدرسی چی ایخیو بنیاد کاش چن نگوری دا درزگاہ آباد خوسوک راغلی ندی سوک راغلی ندی بیا د مقبری نا سوک راغلی ندی بیا د مقبری نا کڑی روانیگی ددی مدرسی نا رونو نیستوالو کلی گیر چا پیرا ٹول دی پیرو خانا نرخ زی خوشحال دی د شیخ القرآن ہر خوا تبہارو ہر خوا تبہارو ددی باغی چین کڈی روانی گی ددی مدرسین رونی ستوالو دادو میں آشتے بسنگا چلو کل طالبان چی درس نبروان شل سیلو دمارغانو خلق بحیران شل تلی بخوشبویانی تلی بخوشبویانی دہری کسینا کڑی روانی گی ددی مدرسینا رونی ستوالو اوز پدے شیر کے جٹول کلی شکریہ ادا کوم وقت دا ماخام وقت دا پیشمنی ہم مینا و دا خلقو مالی بدنی ہم دوی خبر نکل دوی خبر نکل دمیاش درو جینا کڑی روانی گی ددی مدرسینا رونی ستوالو ہر مسافر نہ کور دروانی گی ہر مسافر نہ کور دروانی گی دو میاشتی کلی تیری فرورو جڑی گی گوری چی استاستا گوری چی استاستا چی غیزی دخلینا کڑی روانی گی ددی مدرسینا رونی ستوالو زمان درست نتا شو چیز واقع لئی ورک اے گلابا ہار دا مرغل رو دار عقیدت ہار واخلی ٹول طالبان واخلی ورک اے گلابا ہار دا مرغل رو کڑی روانی گی کڑی روانی گی نند مسافرو ورک اے گلابا ہار دا مرغل رو کڑی روانی گی نند مسافرو شکر چخپل زیتا شکر چخپل زیتا شکر چخپل زیتا ڈک زی دفے دینا کڑی روانی گی ددی مدرسینا رونی ستوالو رونی ستوالو رونی ستوالو ددین دا چنینا کڑی روانی گی ددی مدرسینا رونی ستوالو رب اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. محترم اوریدن کو نو قرآن شریف آخری سورتنا داغی ترجمہ و تشریح مختصر او بیا دعا داغی پروگرام دے اللہ دے مالا دوینا توفیق و تاصل دورے دو او دا دواړه دی الله بیا زمونږ استاسو د نجات او د ټول امت د خیر ذریعہ وګرځي. سورته همز هغه کې الله د باغیانو یو څو صفاتونه ذکر کړی. د باغی یو صفات دا دی چې دې مخامخ خلق ته تانه ور کوي د چانه شرمې گینا بے حیاوی موزری یو صفت دار چې سره نی په موقع نو دې هغه پسې لګیاوی او هغه پسې را دې بده وای. درم صفت دار چې دے مال جمع کوي او دا اللہ لار کے پا ضروری زینوں کے نہ لگئی. حقوق واجبہ دا مال نہ ادا کئی. دا اغا صفات تی چې دا دے انسان شخصیت او دا دا دین تا دوارو تا نقصان رسائی. نو چې کم سړی کې دا اوصاف قبیح راشي نو دا غي نتیجه به صحیح. نو نتیجه او مثال په صورت فیل کې ذکر کیږي. صورت فیل کې وایي چې کم انسان باغی شو او کم انسان هغه د الله د بغاوت لار اختیار کړه نو نتیجه بدای کده داتی عمر غټی او داتی پشان د دفاع او د عملی ساز او سامانی د سره او د مسوری پک د مسور برابر په کوتکانی بده سوځي. د سورته فیل بارک مشہور واقعہ دا یو دا سورت فیل شان نزول او دیکی مذکورہ واقعہ دا او دویم سکم مقصد دا سورت فیل نا عالمان واخذ کڑے دے نو آغا دے سورت فیل کی علماء وی یو خبر بیان دے او اگا دا دے چسو کو دا دین مرکز رانی نداب حشری سوک د دین مرکز را نه نو داغي حشر با ډیر خرابي تاسو ګورئ ابراها د دنیا د سفر طاقت نماینده اگر راضی په بیت الله باندې حمله کوي نو داغه حشر څه ګرځي کم خلق چې د دین مرکزونه رواني او د دین په مرکزونو باندې عملي کوي نو تاریخ د دې خبره گواه ده چې دا ضرور ده چې سمولت په دې الله خدایي چې دا داغه نظام د ربوبیت او هغه ډیر په حکمت باندې مبني دي نو سمولت کې دې شي چې وي والله به دغه خلکو نه بدل ضروره خلی چې کم خلک د دین مرکزونه روان وي او په تاریخ کې زمونږ دور چې کله سره د تاریخ پاڼې لای او ګوري نو زمونږ دور په دینی مدارس او په دینی مراکزو باندې دا هغه د ظلم دور دی چی دا تاتار پا بطنا کی کده دی مثال ملوشی پا وما صده کی کنی دا غین روست و مخ کی دا اغا دا ظلم داستان زیز تاریخی نظیر نداری کم خلق چی دینی مدارشو بانده عملی کئی دینی مدارس را نه دا غي دا خیال لته دې سره به د دین आवाज دبوش خدایات ساتي چې د دین आवाज دې سره نه دباويږي د دغه خلقو عقل چې دې هغه مفلوج دي دینی مدرسه چې دا آغا عبارت ته د استاد او د شاگرد او د دینی مدرسې خو آغا استاد او شاگرد دی چې هغه کله لومبه نه دا قدم خوده د دین ناغي د ملنګې لار اختیار کړو او دا غي دا واد او چې هیڅ نه داریم غمه هیڅ نه داریم دستار نه داریم غمه پیچ نه داریم سلرم امنا خو غم امنا لرم بنگلی تا درسگاہ تا ڈسک تا پکی تا زما ضرورت نشتا زما پروگرام خو پسارا کی مروان دے دون لان دے مروان دے آو پروان باندیم زما پروگرام کی گئی او کچر تا اقامتو کمم زما پروگرام کی گئی کتاسو دا دین دا تعلیم او دا تعلم داستانو گو رہے نو دا دین دا تعلیم او تعلم داستان اگا داس عجیبان داس سر را روان دی عجیبان داس چه اغا چر تا دا قیود و پابند نده اغا چر تا دا چا دا پابندون متاثر شوه نده اغا چر تا یو جابر دا خپل جبر دیوال نده ادرول شوه امام احمد ابن حنبل بانده پابندی و لگه دا وی طبع حدیث نخه یا یو سړی را روان شو د افریقا نه او امام احمد ابن حنبل لا علم لراغه سبق لراغه امام احمد ابن حنبل باندې پابندی وا ته به چاته سبق نه خه دا نن نن نن دا ډیره سړه خبره او دنیا پرستو اگر سی آغا پنم مسلمان یادیگی دا غی دلاس علماء و تا و دندار و تا تکلیفون رسیدنی نو دا افریقی نسلی رازی چه زب حدیث تا امام احمد نزدکم او امام احمد چه کم دے نا آغا بانی پابندی دا د لړ د کوسه مخکې ناستې چې یاره ما به څنګه ملاقات وشي زه به خپل مقصد څنګه پیش کړم دی کې یو وینځه راځي او دې سړي ته داسې ګوري او ته وایي اراکا انت فاروق یا فروح ته فروح نو چرتا عراق بغداد او چرتا چه کم دینو عراق او چرتا افریقا او چرتا وینز او داغ پی جندل اوار توی چیاو انا ہوا زوم دا قیم ویدل تا سنگر آغن ویدل تا دیده پار راغلیم چه زده امام احمد ابن حنبل نه حدیث دکن وی پاگه خو پابندی ده وی زبا اغسر استار پار خبر آوکم وی خواه دی وینزه تا دی وی چه تا داو وای چه تا ما څنګه پیژنې او د دیو د افریقي پہچان څنګه کې هغه وته زوین زما د امام احمد وین زما او زه ولستا سو کور کې پاتې شوې ما د دنم بیا یې راو ښه هغه امام احمد صاحب ته دن نورلا پیدا شانته زما مولا راغله دې سابقه او دا حدیث تا ذکر پنیت راغلی دی دا آغا سرا چه دینو سو کتا کولشی نو زو سفارش کوم دا آغا دا پارا آغا ورطوی چه خوا زوالا وروزما چه وروتا نو ورطوی پا ماهو پابندی دا و سخت پابندی دا ذکر امام احمد صاحب دو نوال کھڑلیو پیو مسئلہ کی چه آغی پسی او زمو دا آغی بیان کوم نو مخ کی صورتو نویل دی خو آغی سرا دا انسان ویخت زکی گی ناغت اوئی وی ما بانی خو پابندی دا او دا تاسی دو نسفر کڑے دی نو دا مسنشم برداشت کولے چی تا محروم لرشی خدا سیو کان چی دا روڑے پا وقت کی یا سوالگر پا شکل کی رازا او زبا پا دی دغا روزم چی ما روڑے روستی را پکیر لا او دی ٹیم کے بتا تا دودری حدیث آیا او پا دی طریقہ باندی آگے مسافر د دین علم دا خپل استاد نه دو وخت درې وخت ازری کړو د سوالګر په شکل تل او خپل علم حاصلو دا خلکو په داسې تکلیفونو را رسول و دا خلکو په داسې انداز را رسول و چې د تاریخ پانه والے صفحات من صبر العلماء على شدائد التحصيل دا عبد الفتاح بغدد کتاب او چې یو پان اړه وګوري نو ځاړې به وکي به به چې دا هو دا جمعهونه ته آباد دي دا ځانونه چې کیږي او دا توتیان چې چغیږي په مدرسو کې دا خو د چا په خولو شویو دا خو د چا په بینو شویو او دا خو د چا په محنتونو شویو او دا خو د چا په هغه سړو ډوډو شویو چې د میاشتې ککوړي به ځان پورې وتړل او وخت به پې پاس کوو چې ککوړي به ختم شو نو بیا به رالل ځان پورې به نور وتړل. دا جبر د جابر ظلم د ظالم که په صورت ته امریکي کې او که په بل صورت کې دا نشي منه کولی. د شمنه ډیر پتنګان قربان شوي دي او کوم پورې چې لاندې او بر ځمکه او اسمان وي نو دا پتنګان په دې شمه قربان کیږي او جون خو تیریږي جون خو پارسا تیریږي هغه نر مری نر توبې پاتې کیږي او بے غیرت امری او بے غیرتی پاتې کیږي. نو دا خیال غلط دی او عملی د غیر داره چې د مسلمانانو بچی بچی او د مسلمانانو د کور پردنشین زنانا خپل کالی ورکولو ته تیار دی خو مدرسه خرابولو ته نه دی تیار. ماشینګر د خپل ماشین کمای ورکولو ته تیار دی خو مدرسه خرابولو ته نه دی تیار. دی ارمار چې گاډه ته ولاړی او د شپږو او بچو پلاری ناغه د خپل گاډه پیسو کې مدرسې آبادولو ته تیار دی مدرسې خرابولو ته تیار نه دی. د یو بیدینه دا سازش به څنګه کامیاب شي چې دا کم قوم په رګ او په ریشه کې د الله د دین د مرکز سره دونه مینه. دا ټیک ته ابتلا به څه وخت پوری خدا خیال خام دی دا کم عقل توب دی چې په د تاریخ کې د دې نظیر ډېر کم دی. د معرض دا کو چې د صورت یو حاصل داره چې د دین مرکز سو قرآنی داغه حشر بڑی خرابی. دی صورت کی یو واقع ذکر کی گی آگه تا اشاره دا پکی دا ابرها دا یمن حکمرانو او دی دا سوپر طاقت دا خپل وخت دا روم نگرانه کیو د باچا توی باچا یو کار کوما عرب تا اللہ عزت ورکڑ دی دی یو کور پا خاطر باند اوزا اغا عزت روڑما صنعا تی روڑم یمن تی روڑم ستا ملک تی روڑم اغا د مفاد او د هوس په بنیاد باندې اجازه ورک چې ټیکتا د یو کوټه جوړ کړه او یو کوټه جوړ کړه او ډېر مزیدار جوړ کړه او اصرف الیه حج العرب دې ته د عرب حج رالو او چې خلک د عرب ته ځي او د پتنګانو په شان خطاوی نو دا به یمن ته راځي او د تدا پتا نوا چه ان التکهلا فی العینین لیس کالکحلی یو اغا مانا دا چه انسان تا اللہ ورکی فطری طور یو اغا قد دی چه اللہ پاک یو سڑے خلقی طور لڑ پیدا کی او بل اغا چھتے چه کڑاوی جوڑی چه زمزان لڑوم چه لڑ سر یو شان شم دا دوالا ندی برابر لیست تکهل فی العینین کالکحلی یو انسان لا الله مرتبه ورکړه ده بل ویزم د سرزان یو شان کوم یو مقام لا الله یو زیل الله یو مقام ورکړه دی یو سړی را پاسی ویز بل زیل هغه شان مقام ورکوم الله نا ګمان داسې روان کړی دی را پاسی ویز داسې روان دنیا کې دا نشي کېدی. دا رقم کار سړی کار دی که یو سړی سیر دی نو دې منی چې زه سیر یم، او که یو سړی پو دی نو دې منی چې زه پو یم، د ده وخت به ډېر ښه تېرېږي. او که یو سړی پو دی او دې اوچت اوچت کېږي ځان درون درون کوي چې زه د سیر سره ځان برابرو، نو دا کېږي نه، دا سړی به پریشان وي. نو بیت الله هغې له عزت الله ورکړی، هغې له په عالم کې شهرت الله ورکړی، او دوی وي مونږ د دې سره سیالي کوو، مونږ هم دغه جوړو، کوټه یې جوړه کړه. په دنیا کې په ځنګل کې زمري میلاویږي او په دنیا کې نران وي. یو عربي خبر شو او هغه ته چاوي چې دغه شان ته ستاسو چې کوم دی نو د کعبې په مقابل کې یو سړي کعبه جوړه کړې او ډېره خواري پې کړې ده، ځکه دا خانه کعبې اردګر خلک چې وو غریبانو، او دغه خو په شاهي خرچه باندې جوړه شوې وه، ډېره مزېداره ښایسته. هغه چې کله هغه ته پته ولګېد و ښه دوی خپلې کړې دوی پردی کړې او صنعت رب ته شته الله، او د ډېره کاره موقع صحیح کوله ورته یې پکې یو دسمات یې وکړ، او بعضې وایي اور یې ورته ورته کړ او بس را روان شو. ابرهه ته چې کله پته ولګېده نو ابرهه هغه لمبه شه، غوسه شه چې دا چا وکړه دا څنګه وکړه، وی د دې بزه بدل د عربو د کعبې نه اخلم او د عربو کعبه بزر وانوم. یو جیش عرم رم یو زبردست لخکر ځان سر راواغست، کتابونو لیکلی دي شل زره لخکر تقریبا، او دولس آتیان او چې پاغې کې یو مشهور اتیو جنگی د هغه نوم محمود و، د ځان سره روان کړو. چې کله مغمس مقام ته را رسېدل نو دغه ځای کې پړاو واچو او دا عملې په سوچ کې دي چې اتیانو پورې به بیا ستې وتړو، بیت الله پورې به وتړو، اتیان به روان کړو بیت الله به راوړو. عبد المطلب رو ته او خان ته رخ شو د رسول الله سلام نیکه، هغه ګرځې ده پته ورته لګېده چې مغمس کې کسان راغلي دي او په بیت الله عمله کوي، او خان هغوی سره دی دې لښکر ته راغی. چې راغی دو قتل چې په دې لخر کې او کستی زو عمر نومې دی، ورته وای وای یا زو عمر زما او خان دی او دې سړی سره دی، ته زما دې سلسله کې سم مدد کولې شي. ابراهیم سره هغه ورته وی یاره زه خو دې باره کې سکول نشم، البته یو خبره ده هغه داره چې زه به تا د سره میلو کوم، او چې تا د سره میلو کوم ته ور سره خپله خبره په خپله باندې وکړه. عبدالمطلب چې ور ننوته، عبدالمطلب له الله پاک دونه روب او دبدبه ورکړې وه چې ابرهه زان تا تخت جوڑ کرده و او دا حکمرانه پا نشک ناستو خوچی دی اولی دونو لانده را کشو دا سرک کرده، او ترجمان تاوی سل آن ہو دن تا پوسکا دی سوئی وی تا سوئی وی دما او خان دی او استاسو کسانو نیولی وی خان ترجمان ته وی ته توایا چې زه خوستانه دونه متاثر اوم که چره تا وی چې واپس ځنو زه واپس تلم ته د وخانو تپوس کې او د ستاد عبادت خانه او د کعبه دروانو له پاره سره اغلی منو دا غي سنوي دا غي د پاره خبره نه کوي عبد المطلب برثوی سے بخبر ادا سی دا چه دا کانکابی مالک جدا دے اغب دا خپل کور تا پوس کئی که کئی اون باسا دے او کنی کئی اون اوخان زمالی دا اوخانو مالک زی مزد دا خپل اوخانو تا پوس کو اغی بدبخت برثوی خوا وی قد سی دا وی دل اوخان ورکه سونم تا غشتی دی اغا نور سر نورم ورکه دور منصور لکلی او و تاوی زستا رب دیو زمان که بخلاسه کی او چه دا تکی اوکر او عبد المطلب اوخان خپل واغشتو او لرم دمکی خلق که راجم اکلو او ورتوی داسې کی سره چې دا سره مضبوط دی د سره جنگ نشو کولی او د بیت الله د خوانه تاسو لرشه الله ته سپاره او په خپل لړو د بیت الله درشلونی و او چې درشلونی و نو څنګه کړې وی یا رب لار جو لهم سوا کام یا ربی فمنع منهم حماکام ان عدو البیت من عاداکام انهم لن یقهروا قواکا عبد المطلب پڑیر قیمتی زی که چغوالا ملتظم اول تا سچا چغوالی دا ناغڑی رکم عرد شوی دا عبد المطلب وی یا ربی لارجو لهم سواکام اے ربا د دې د پاره خو دې وخت کې سیو استانه بل طاقت نه وینم یا رب فمنع منهم حماکا اے رب ته په خپل رحم او کرم خپل د عزت ز د دې ظالمانو نه محفوظ کې ان عدو البیت من عاداکا دشمن د بیت الله هغه دې چې تاسو سره دشمنی کوي او زما د عقیده د ستاره طاقت دې نه دی عبد المطلب داوے لڑ واپس او برا خوا کی غرو ندی اغی تاو خطل او یو سڑی اولی گا چھتا گو رسکی گی چھ سو وقت تیر شو اغا پا اس سور دے گریوان اشلو لے دے او پا یو چگر اخلاس دے دوی ورطوائی سو شو وی سړی په سرونو زخمی دی په حساب یې پیګونه غون شریتا پراته دی دی په ځای باندې الله د دریاب نه مرغې روخي جوړې او د مسور مرکانې د هغه په پنجو په خلو کې وو یو پنجه بل خلو ابه په داسې په قلار ورګزار په سر چې به ورغه په بل طرف پته و ته سړی به پرې و یو ابراها آغا تا کانی نلگی دلی نو لگی دلی آج کل اخبر زیتا رسیده نو کتابونو لکلی دی چی اندامونو تینا پریوتیو پلار بانده خارق با پیو لگی چی داسی بی اومگو نو اندام با تی پریوتا او چی کل زیتا رسیده داغا کی که ناس تخپل کی نو شیو پسی ورو رسیده و ال تکی پخپل زیتا چکم دینو قپیان د دین د مرکز ته تخلاف کړی دی داغه به حال دی او انجام به دی د صورت کې داغه واقعا ده الم ترا تنو ګوره کیفا فعل ربک سرنکار کو ربستا بیسا بالفیل او خاوندانو دا تیانو سرا قران ډیر عجیب کتاب دی او د قران خبره او علمونه او دا مزو علوم چې سړی تدبر کوي نو ښکار کیږي قرآن د حیوانات او ذکر ته کړی نو په ولوکوان کې چې حیوان یادېږي نو ماشی یادېږي. ماشی یادېږي ماشی عرب چې د ورکوټ شي مثال ورکي وې دا مړه خو ماشی دی او پلان کې خدا ماشی عمره دی او سم ماشی دی دا په صغر کې مثال ورکي او چې په غټوالي کې مثال ورکي وې مړه په سم اتی دی روغ اتی دی. نو قران چې کله ابتدا کې د حیوان ذکر کوي لومبه حیوان چې راځي نو وای مثلا ما بعوذتن فما فوقها نو البته کې ماشی راوړي. نو چې کله قران ختمي او د حیوان اخیری ذکر کوي نو وای الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل ناول کې د ورکوټ حیوان د ټولو نو په اخر کې د ټولو غټ حیوان نو حیوانات و ماهرین پا ده باس کئی اغای وی چه دو داغه دا ماشی شکل چه ده او اندامون دا داتی پشانتی دی داده دا پروگرام داتی پشانتی دی او داتی او دا ماشی اندامون تشمیر کلیشی نو دا اتی تینا دا ماشی تینا شپگ اندامون زیادی کی گی ماشی که تی پردی دیر دی سبحانهو ما عظم شانهو آغا اللہ چی اتی دی خو ماشی پاگ بانده دا برا کرده دی او ماشی سره دا ولکوالی دا خلقتنا دا غا اندامون پا اتی بانده زیادی دی او شکل دا اتی دی ورکوٹ اتی اللہ دا قرآن پاول کے ذکر او آخر کے اتی آخری اتی چکم دینو پا آخر کے روڑو او اللہ او ازا غزات ما چیزا پا آتیان اخفل ماشی مقرر او ما نو آتیان بیادا ماشی مقابل نشکولے دام ماہرینو دا حیوانات لکری دی چیزا ماشی تا زی پتا لگی دا ماشی او دا اتی پا دی مخوکا که پرق داری چی دا اتی مخوکا چی کما دا خرطم دا سرم خرطم دی اغا سرم خرطم دی دوال زل خرمتین دی خرطم دا اغا خرطم اغا چی دینو دن ننا پر دی ڈک تی او چی چا تا او قاریگی اتی دا اتی او دا اوخ بطنا یو دا دا اتی او دا اوخ بطنا یو دا اتی چی دی دا دا جنگی حیواناتو ندی او دا تاریخ دا دغه دی چې اتی په جنگ کې ساری نو دې ناکاره جنگ کوي بیا او چې کوم فیالی هغه په دې پویږي چې اتی په څه غوسه کېږي او کله چې اتی او ځل غوسه شه او کم سړی دته په ټارګټ کې شه نو دا هغه د خلاصېدو امکان بیا کم دی ځکه اتی په یو شواروس کې د دولسو شواروزو مزل کوي لږ دې چې کله په خپل هین کې راځي سره د غټ بدن نه دې د دولسو شواروزو مدل دا دې په یو شواروز کې کوي او بیا دغه خرطم د دې یو زبردست دغه دې چې دې په دې سره وای وینسي نو ویم روړي او خپل په دې لاندې خدای الله شان ته ګوره کتابونه لیکي دې ماشي دا کم خرطم چې دې دا سورې دی دې سورې دی د د مده ته لار دا خرطم دی اتی خوراک کې دی پخلیک د د مده ته لار دا خرطم دی او د پدی خرطم کې چې دی په کوم ځای کې خو د نو ته دا اندازه لګی چې دا سخت دی دا نرم دی دا دی کې مسامات دی چې په کوم ځای کې خوله روزي دی سنبه په هغه ځای کې خخې چې په کوم ځای کې مسامات یې خوله روزي هغه ته سنبه په اسانه خخې او دی پاتی که داسی دی معلومی چه دی اتی لطک ورکی نو اتی دا ساتا نوڑا دا قرآن چرالی آغل تا اتی مثلا ما بعوزتن او دلتا وی علم تر کیفا فال ربک بی صحاب الفیل اللہ آغا ذات تی چه دا اتی لات پا ماشی بانده کئی پا جهان کی دا یو واقعانا دا دیر واقع گانی نمرود چه کر اقپل لخ کر تو قتل او خپل تاج او تخت او قتل او خپل طاقت او قتل نو دی په یو هین کې راغی دا سستونی استقسم لاستو او ډیر په تکبر کې واخه ختمو. انسان چې کله بغاوت شروع کی نو څو وخت پورې الله ولا مهلت ورکی، خو یو وخت دا تر راشي چې الله په خپل علم سره دا خبره دا غ علم کی چې اصله اسلام قبلای نو بیا ولې لا ډیر پاسانو کی الله دې مونږ وساتی دا الله د قهر او د غضب. نو ما شراغه وی خط دغه دا بيدوان بلا ته د خدای پاک بغاوت کې دم د خدای توپ داوا کړو او پر سپنګا کې ورننه وته، او چې پر سپنګا کې ورننه وته نو د دنیا کم کی مو چې دی بیا راسته، او د دنیا کم یو جراح چې دی بیا راسته، او کم یو طاقت چې دی د دماغو نه دی خوا کړی نو د بل اثر لکه د روان غوي د روان سندا چې دې دا سر دیوال سره وای اخور سره وای لرګي سره وای دا خلق و تسوی دکې مې خواته وای کسوی دغه دغه دغه خیوان ته جوړ شو او دته محبوب کس هغه وسلوې خوره دې چې دل په ورغه چې په دا سر باندې په سپېړه وو یا په چپړه به په دې وو نو دل به سکون راته سلوې خوره دې پس دغه ماشي د په په دماغ او په دن رطوبت کې پورا کار کړو او چې کله الله غوستنو ماشي هلته پریوتو د ساور دا الله ماشم ذکر کړی دی او تیم ذکر کړی دی او قران خو اشاره کوي او چې تو په سرستو علوم ګوره نو ډېر زبردست خبر رستو پرتی دی ته کا تی کنه خو که بغاوت کوي نو یاد ساته ماشي یو ماشي به تعالی مسلط کی او پاغه باندې به سم کی الم ترا کیف پال ربک تنو ګوره څنګه کار کړه او ربستا بیا صاحب الفیل خواندان او داتیانو سره الم یجل کیدهم اینو ګرځولې تدبیر دا غی فی تدلیل پتباه کی معنا ګرځولې استفهام تقریری دی الله دا غی تدبیر آغا گردولو فی ابتال و تزیع وارسلا علیهم تویر نبابیل رو لگل اللہ پیبان مارغان ڈلی ڈلی مارغان ڈلی ڈلی ترمیهم وشتل غیل رام بہجارت ان پکانو من سجیل دا ٹکرونا قرطبی وی تو بخط بنار جہنما دا سی کتکانیو چپا اور دا دو دخیس رکڑیو پا اور دا دو دخیس رکڑیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلهم کعصف ماکول وی گردول اغیل را پشان دا گیا خوڑلی شوی عصف ماکول پشان دا گیا خوڑلی شوی یعنی دا سی دل دل شو لکا ساروی چی گیا اخری اور ریزی پاتش. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف دا سورة دیکھے هم زجر دے اغا چالا چه سوک دا دن مرکز پری دی او اسائش پسی گر دی. قريش دا دا عربو دا مکی معزز خلقو او اللہ دی دا عزت ورکڑو دا بیت اللہ پا وجوان دی نو دی با دا جمی او دا اوڑی سفرون کول بیت اللہ بے پریخو دا نو پا دی صورت کی زجر دی صورت کے زجر دے پترک دا بیت اللہ باندے پترک دا مرکز دا دین باندے او گیر چا پیرا گردے دو باندے دا پارا دا مال او دا پارا دا آسائش لئیلاف قریشن یخل کا تعجب کئی منے دا قریش تا چه قریش مینه کئی ایلافهم رحلت الشتاء والصيف من ددیتا د سفر د جمی او دوڑی د جمی سفر به یمن تکو او دوڑی سفر به شام او طائف تکو نو دا عجیبه دا چه دی بیت اللہ پریک دی او دی روان شی او زی دا سائس زینو تا زی یو امام اسماعی یو دیر لوی عالم تیر شوه دی او عالم دا سو چه باچهان شاگردانو او دا باچهانو اولاد شاگردانو او دا تقوی دان دادو چه دا اتیاو کالو پا عمر که پخر سورو انو چه دا اتیاو کالو عمری سپینگیری او دے پخر سوری او بیا ملاو عالمی یو سری ورطوی ویسے با باچهان دے شاگردان شو شادادگان دے شاگردان شو خوخصولی دی دا خر نبدل نشوا نو اسمعی ورطوی وی ما دین ندے خرس کڑے اما دا باچهانو نه ذاتی فیده نه دی اغسته او کما باچهانو نه سولتو نه اغسته نو بیا با ما حق خبر سنگه کوله نن خو پوٹی گونتی بیمبرگوٹی شی او سار لاتو گاڑو مالکی او سار پا یو گاڑی کی او مازیگر پا بل گاڑی کی دا سلف اغا تاریخ تی سڑه او گوری نو هغه عمر تیر کړو د دین خدمت په درویشه کې او د حکمران طبقه نه په استغنا کې کړو د لند وخت کې مداسه مشران تیر شویو چې هغه جون د ملنګیو حکمران هم کولې خو ملنګي سره کول د دې وجه نه کته الله خپل موټر ورک نعمت ته ناشکری نه را پکار کوي ګټلې په تجارت الله جهادات ور کړی خپل په موټر کې وګرځې ده نعمت ته ده الله بد خبره نه ده خو چې هغه سړی هغه ډیر به خیره سړی دی چې هغه په قومي مال باندې موټر علی او په قومي بینی زو باندې هغه د گاډو خپل خواهش پوره کوي که هغه د مدرسو خاوندان دي که هغه بیمبران دي که چرمینان دي چه داغه دا کور حیثیت چه کم ده ناغه دا موٹر سیکلم نی او بیا داغه چه ده نو پرنگارنگ داغه کی گردی لنکو زرو کی گردی دا دی سیز نامیشه را پارا دا تقوی و خلق و زان ساتلی و لکتی سڑه سودیدل لاس ساتی او دی سلسله که دا عمر ابن عبدالعزیز تاریخ زبردست سبق ور کئی چه کالا مرکی ده نیوک پلوان وطا وی بچو سره دی زیادتی و که ویسو وی اس گٹا دی ولو نکلا اس دی وطا پره نخوزل وی بچو تا می دین خوله دی و رزق داغی اللہ لیکلی دی او ما چی دی دا مسلمانان و بوج پسرو چی زر آسان براسین خلاص شم زما دا پار داغ دا ما دا بچو دا پار زان نشو کرولی وی خزب د خپل مال نستا بچول ورکما او ستا پا جون ورکوم چې ته خوشحاله شو وی نه تا سرکاری نوکر پاتی شوی پا سرکاری عهدو او چې سرکاری عهده بانی سره پاتی کی گی نو آو دو نالی که دا غب پی گزاره کی گی تا سر دا نور دا کمی را لی زما بچول مور کوا دا مسلمانان و اجتماعی مال که جمع که چی غاله دا خلاصه شو دا نو اسماعی اغه یو خبره چې کم دینو کوي و یو ځل ماکه کې ما ګرمي شو و ما چې زم یخ زه ته طائف ته مخه وکړه و چې دا ماکینه بار وته ما و یو عربی را روان دی و ما وته و چې عربی نه تريد اے عربی څه ته دی و ما ته و چې مکه نو ما وته و چې اما تحس الحر ته چې مکی ته دینو ګرمي دینه کیږي اوس خو په مقام معظمه کې الله ای ولا مونږ او تاسو بودی اوس خو سبه ته طواف کینو د باغ فهد نه بدایې خوا ده باندې راوالوسی او دا دستنه خوا ته ورشنو ته به یې خوا راوځي اغا زمانه بلا وسط بلا زمانه او بلبل په باغ کې ناشته کوي دغه ترانه ادا اسمای وخت جدا بیت الله کې څنګه راځي پرته وي دغه دور او د مشقت او د سختې دور نو دا ساز او سامان په بیت الله کې کم دیو اوس خدای بیت الله شپه او ورځ یو دا اوړ او جمع یو دی لکه هیڅ تکلیف پکې نشتا او قسمت خور سړی باغې چور سی ورته نو اغا عربی وی ما تا وی چه من الحر افر قل نار جهنم اشد حرا یو داس زمانه وا یو داس زمانه وا چه وینز پرده خادمه بوا خو پا قرآن با پیوا او یو داس زمانه وا چه عربی با دا بانده نرا خطاو او مولا با دا تپوس کو چه چه تا او سوال بے پکو نو جواب بے دا قرآن نور کو نو عربی وی ما کی تا زما ویستا گرمی نکیگی نو آغا بانده چه وی دیحاتی وی من الحر افر دا گرمین خو تختما مکا کی خو آغا حقیقی سکون و یخنی دا من الحر افر دا گرمین تختم ذکر چه رمضان کی عمره دا حج برابر دا نو نیکان خلق عموماً تاریخ کې دالی چې کوشش کړي روزه کې دان دعوت اورسه حرمین اورسه نو من الحر فر الله قران کې وی ویل دي چې قل نار جهنم اشد حرا هوا دیتا چې اور د جهنم ډیر سخت ګرم دی نو داو ګرمي خو به تیر شي زدا هغه ګرمه نه دان بچو نو مکی موسم ګرمو نو اصائف پسند خلق بطن بار یخو زینو تلڑل زورن ورکی اللہ کدا سے مکوا مرکز کے سخت برداش کا مرکز کے سخت برداش کا دا مرکز برکات بستا دنیا تخوری کی استاو پکی سی لگا مرکز کی تکل اتائی سو آغستا داغین با دنیا تخیر خوری کی استاو پکی سی دلتا د دې قریش ټکی د قریش ته قریش ولې وي قریش دا قرش نه دي مختلفو معنو کې مختلف طریقې دي یو دا چې دا د تقرش نه دي او تقرش وي تجمع ته یو ځکه دوتا په دې قریشو کې یو صفاتو چې تب د صفا په ډېرې ودرې دي او وی بده یا صباحا نو توارو الیه زرافات او وحدانا یو شاعر دغه منظر په کې ذکر کړی دی اگر چې هغه شعر بل څه کې ویل دی خو دغه منظر ته ثابتېږي چې کله به आवाज وشو چې یا صباحا نو دا قریش به داسې را جمع کېدل لکه په یعصوب د مچو په مشر پسې چې دا مچه را جمع کی د شاتو د مچو یو مشری او دا مچه که ته دا ګبین ولیم نو دا مچه تا پسې نه راځي ته چې ګزارو کې نو هغې یعصوب ته وایي څه وکړو د ګزارو شو وایي صبر وکړي نو چې بیا ګزارو کې نه وایي څه وکړو وایي صبر وکړي او کله چې یعصوب به ورځی پې نو ته بیا ګورا دا مچه چې دی دا بیا سړی پریدی نه پاره پورې چې بیا وسغالولې د شاته مچه چې در پسې شوې دا د یعصوب په ډر راځي او چې کم قوم کې یعصوب وي او تجمع پکې وي نو د هغه قوم زبردست روب او زبردست ادب زبردست روب د اتفاق زده ډېر لوی برکت دی الله دې موږ ته د اتفاق توفیق راکړي مسلمانانو ته اتفاق هغه سیز دی چې دې سره انسان ماتی گی نا ارسو نا سڑے پی چی زورو کی نشی ماتو لی ایو کتاب لکلی دی او باچا مر کے دی دامن ایدان نا گر چاپی رکینو لو او کانٹے والا ورکا ویدا ماتا کئی نو هر یو پی زور زور کول نو کانٹے چا ماتو لیشو نو بیا ڈکی ڈکی کڑا او یو یو ڈکی ورکو هغه سه مات کې نو داغه ماتول خو آسانو کانتا پا لک سات کی ریز مریش شا بے وطوی گورا بچو کتاسو کی اتفاقی نو خلق بزور کئی خطاسو امات نکلی شی او کتاسو بی اتفاقی نو دقا با مثال استاسو قریشو کی اتفاقو دا دی وجه نواتا قریش ویلی شی دی پا یو آواز براتل او بیا با زبردست ادری دل دا خپلوان پزه دا کلیوال پزه دا گواندی پزه پا دی بسا خطره دل دوی ممانا دا دی دادا چه تقرش مانا تکسب دی او دا قریش وی عودتو لئنهم کانو تجارا یا کلونا من مکاسبهم دا دی دا عودتو چه دی با ملکونو کی تجارت کو روڑ بے او چه دی نو دا بیت اللہ پا خدمت کی بے خرچ کو نو د دې روپ دار جوړو پدې چې دې سره ده نه چې پداس زمکه کې دی رو چې غیر عزیز درعینو خلاص په حواله سينو ناس سوالګر نو سوال نه کو په جهان کې سوال ډېر بچ شه دی او چې کم سړی خپل لاس پخ ودی دړې وګی ورته کړی دی او دا غلط نه استه د سوال نه ځان ساتي دا د عزت خاوند لوی سړی دی او سیر چنه پخکړی دا او دغلته ناستې غرسی خو سوال نه کوي دا لوی سړی دی دا عظمت والا سړی دی بېغیرت او ناکام هغه سړی دی چې دی کله په یو ټونګه لګوي کله په بل ټونګه لګوي د ده جون چې دی نو هغه کله د ملګري او د یار نه سوال او کله د خپلوان نه سوال او کله چې دی نو د بل یو مالدار دروازه د دې سړي څه قیمت نه وي د ده څه وزن نه وي او دریم معنا قریش تا قریش وی زګه تقرش وی تفتش تام او د دې یو خیو انهم کانوا یفتشون الحاج عن ذل خلام د دې دا خیو چې دوی با حاجان برال نو دوی به ګرځیدل د ضرورتمن معلومات به کو چې تاسو ته ضرورت دی او دا هغه ضرورت به پوره کو قریش ورته کوي چې دا حاجتمن حاجت به پوره کو داغه تفتیش او تلاش به کو یو خدا دا چې تا نه یو سړی وګوالي چې مال راک او یو دادا چې ته وګوره چې دې سړی ته څه ضرورت ته معلوم کې پاتاو کې زبا بیا ویم چې هغه زمانہ بل او ستبل زمانہ او بلبل په باغ کې ناستې کوي دغه ترانه یو دور داسې و چې د دې شي د امت مشرانو خیال ساته اسلام په خپلو اخلاق حسنه او په ټولو دینونو بالا دی ابن طولون حکمران دی ابن طولون به سار روته او په جماعتونو به ګرځېده د قاریانو قرت به اورېده یو جماعت تا بدل موز با ولال و لکسات بودری دیم قرط با بارید پل موز بیده وقت تاو که سباق تو سرا بل جماعت تا بدل او بدری ده ده قاری قرط با وی یو زل چه دا گشت دیو که او کور تراغی نو چه کور تراغی نو خادم رو گستو خپل خاص سره رو گستو نو ورته وی یرا نن یو چل شو ویسه چل شو ویسل دا څو شو چې دی لانکی جماعت کې یو قاری و غبړې خسته قرت کو ډیر خسته قرت به کو او نن هغه ته زود لري دم نه هغه خطا کې درا خطا کې نو تلر شدا معلوماتو کا چې دی سړی تاسو تکلیف ته چې دا خسته قرت بکاو او نن دی ګډ وډ کېده دا اولې کې دې چې دې سړی ته څه ذهني مسلې ذهني تکلیف ورتا او دا غي د واجب په بوجي تلر شه معلوماتو کا او پیسې ولا ورکلی بټوډه کا ودا ولا بیا ورکا چې دې د الله کتاب په بي فکره وای په جوش خروش کې وای او څوک چې د الله کتاب وای غلطات ورکول پکار دي دا حضرت عمر دور دی او حضرت عمر یو فرمان جاری که چه تاسو گو ره چه ده جاہلیت ده زمانه شاعران ده آغی پشیر کسه تبدیلی را غلی ده نو فرزدق خطولی که چه سیب سنگ شیر وین وغا شانده تا ویلشه ولید و تا خطولی که ده لبید شاعر و مشهور وی امیر المومنین کله چې مال الله قران نعمت بدل را کړ دې ثبه مشیر ته نکېږي او پټ کې سورته بقره ولولی کله ور ویلې دا هنو اره تمر وی فرض دقله کما اسلامي دغه ور کولې کېږي ناغه کټ کې لبید لور کې او لبید له دچنه کې موږ ته ضرورت دې داغه تا چې داغه د قران سره مینا محبت وی پر از دق چکل خبر شو شاعرانو لاللہ دیر خمال کو پوی ورک آغا فورا خطو ریکو چی امیر المؤمنین در رشتیاو سزارا که کسا چل که رشتیا می ویلی دی حضرت عمر چیو قتل حضرت عمر پخپلا بانده دا صحیح شاعرانو قدردانو آغا جمعات کې خوبه پال آسانه شیرونه نه پرې خودل دا چې بارې ولې او چبوتره جوړ کړو الکه کې شیر وای نو دغه تل ورته داغه خپل شان مناسب خسته پابندي کړو په خپل جون کې دړي خبرو نو ما خبره کوله چې اغا سړی چې کله راغې دغه امام لا او هغه ته کی ناست او خیار سره خبره تسته و یار نن دې مونږ کې به سوره نه ویل سار دا ولی بیا ته بس طبيعت هغه دغه خبره پټ پټ کوله وینا سمالو آیا و یار دا څه چلو چې دما کور والا بیمار دي او دا غي بیماری د اولاد بیماری ده او ما سره په کور کې د ټکی درک نه لګي او مقتدیان ساره بیکار دي پیشو کنا نو ما سره فکر داو چرا بس کی زمان دماغو بانده بوجو دا دیو دی گڑ وٹ کی داو آغوالا پیسی ور کوی خدا داوالا پا دی بانده زمکی داسی خلق لیدلیو چه آغی دا سارا ولا بیٹی دالا گولا چه ما حول کیو گورم سی تا تا پریشانی دا بختور خلق دا آغی خوی داره چه آغا تر تا گرزی و تغا کئی دا معلومات کئی چه پا دزمن زیا گوته کیده ما او دا غیش دین اصلاحو کم دا دا قرآشو یو خاصیتو او عربو تا چه اللہ دا نبی ور کرو نو دا یاد ساته مولانا روم وی چه بیمانا سڑو بیمانا زی چتا نپورتا کیگی چه کم زیا و کم سڑو پورتا کیده دی که برست سو وی کار فرما بی چه با سببی داده دا چتوالی دا قرآشو چه نم پا جهان خورشا او سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتیستی اللہ پاگی کی پیدا کرا نو دے پس اس اخلاق تا سی ہو سکردار دا سی ہو سمانہ دا سی ہو چی دا خلق دا دے مستحقو نو دا دا پکیلی کی پا مالکی دا پکیر او دا پکر تالاش او دا ضرورت من سڑی دا ضرورت پا دے باندی دا غد درد پا دے پتے لگول دا آغا صفت تے دا د انسان دا عظمت ذریعہ ګرځي په جهان کې او دا مرګ وروسته دا غزي زنده جاوید پات کېدو ذریعہ ګرځي چې مر شي خلک یادای او دا سره اکثر د مرګ وروسته خلک ډیر یادای چې راپټ ګرځي دلی او د خلکو دړونو مداوی کړي نو هغه دا پته نه لګی چاته دا مرگ روز تو با تا دا آگانی تاسی کس پسی او بوری نو یو مانا را دید دا او سرورم مانا آگا دا قریش یو قرش یو حیوانو سمندر کی او دا آگا حیوان صفت داو شکان یالو ولا یولا علی او تاکلو ولا توکل از سمندر دا سه حیوانو چه اغا با بل حیوان خوڑو خواغتا چاسنو شویلی اغا او چت او خو پاغا بانی سو کو چت ناو قریش دا تی خلکو چه پا دغا حلقه که اغی سوی ناو بکی دل خو سید الکائنات سلم پا دا تی قوم کی ادری دا او یقولو لا اله الا اللہ تفلحو دا کلمه وای کامیاب بشی دریس او شپیت بوتان سنشی کولی که انکی دا کارونو صرف یو اللہ دے دا دا تی مضبوطو او دا داسې تکلو خلکو مینس کې چې تو درېږي او مسله وکې دا مشن د انبیاو دا مشن د انبیاو دی چې ته په داسې خلکو کې ودرېږي چې هغه اور خلک کې وړي او ته وایې نه خبره داسې نه ده مسله داسې ده دا نرتوب دی دا د سید الکائنات سنت دی ایلافهم رحلت الشتاء والصيف مینا د دی د سفر د جمیو د اوړي سره فلی عبدو رب هذا البيت نو عبادت تیو کی دی ددی رب ددی بیت الذي اطعمهم الله چې دی ته طعام ورکړ دی من جوع د لګنا و امنهم دی ته امن ورکړ دی من خوف د یارینا ګور چې دنیا کې دوه سيزونه ډېر ضروري دي دا یاد ساته زما محترم لږ وخت د قران د مرغلرو ته خیال کاوه سوچونه موچونه نور لږ سات ته پاره چټی کا انسان ته د دوه سيزونو ډېر ضرورت دی یو دته ضرورت دی د امن او دویم دته ضرورت دی چې د خېټه داغه تقاضا پوره وي دا دوه ضرورتونه د انسان ډېر اهم دي دته د ژوند لپاره ځکه که یو سری سره رزق شته خو امن نشته دی خو استوګندې را پرېوځي دی خو اوس جز را شي شلنګ به وکړي دی خو اوس چې کم دی نو چې ته بل بدماش را شي او پیسې برانه یوسي نو که پیسې شته روټۍ شته امن نشته هغه روټۍ شته خو د اوښکو سره ده نو د هغه روټۍ څه مزه نشته او دغه دی دا دویم شی اغا روټه دا که یو ځای کې امن دی خو ته وکې تا سره د معاش اسباب نشته نو پتش امن بسو وکې او کله چې دا دواړه خبرې جمع شي ابراهیم علیه السلام چې دعا کوله نو دو دواګانې کړې وې یو یې دا کړې وې الله مکی ته د هر طرف رزق پریمانه کی او بله دا دا کړې وه اللهم اجعل هذا البلد امنا اے الله دا خار دا امن وګرځه دا دوه خبرې دا صورت وای دا دواړه کته په عبادت کې مخلصینو دا دوه خبرې وراځي کله چې امن ګډوډ کېد نو یاد ساته چې روستو سګونا دا د قوم اجتماعي سره جرم دی او هغه دا شی په خلک کې راغسته دی علاج یې دا دی چې په سچ سره توبه وباسه په سچ سره توبه وباسه او د یو کس په توبه کېږي نه د قوم عذاب په اجتماعي توبه باندې د قوم یونس نه عذاب واپس شوی و خو په اجتماعي توبه باندې واپس شوی نو عذاب واپس کېږي به په اجتماعي توبه امن دا نه خرابېږي ډوډۍ د خېټې به نه کمېږي چې کله فلی عبدو وي او کله چې په دې کې فرق راغی نو پوه شه چې خبره د بره نروانه ده د قوم په حالت کې فرق راغلی دی که شکل کې تا ته هر څنګه ښکاري خو شاته څه شی داسې دی چې هغې د وجې نه نقصان راغی د یو سنت ته به کله کله فتحه نه کېده ګیره قلا به نه فتحه کېده حضرت یو ګورې د ما کوم سنت به پاتې ځکه به لار بند دی چې سوچ به وشو کمی به پوره شو فوراً به فتحه میلو شو نو دا فلی عبدو عبادت تیو کی دین رب هذا البيت درب دده کور نو الذي اغال اغرب اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف قرطبی وی بدعا ابراهیم و بدعا هذا النبی بسم الله الرحمن الرحیم ارأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. دا سړی چې وقاریږي ندی ګن کارونه کله کله راځم کی ګورا لار زوی ته وقاریږي ګورا دا سروي لنګه مې خدا تک تک ولاړ وته سترې واخن دی چول ته ګورا د کور ته چې کم دینو دانه وړول په کار او تا وړي ندی او ګورا اغه لک چې کم دی بیمار او ډاکټر لا بوتللو تا بوتل نه دی نو دا یو چې نو زدر به عدم ثقل ماش دا بل زدر چې کم دی نو په دغه شوه ا په بعده مې لاس سره شوه ماشو دا بل په بل خبره زدر شو نو دا کله چې دا څه خبره کوون کې غصه یې کنه نو دی په بیل بیل کار باندې سړی راخکی دا قرآن دا طرف دی چه کل رب الارباب جلال کی کلام کئی نو دا طول دا خبر راکا جی نو اول صورت کی وی زجر زورنا چه سوک دینی مرکز روانای پتب او لگی نو دویم کی وی چه سوک دینی مرکز پریدی دا خواهشات دا پارا نو تو گونا دا ورمکڑا وی خوال آمن می ورکڑ روڑای می ورکڑا اس مرکز پریدی دا زجر به ترک البیت شو او اوس زجر بل اوصاف القبیحا زجر پا قبیح اوصاف سر ارائیت اللذی یکذب بالدین خبر را کمالا دائی کسنا یکذب بالدین چیغا نسبت تدرو کئی بالجزائی والحساب فی الاخرہ قرطبی ارائیتا خبر را کمالا الذي يكذب بالدين دا کسنا چه نسبت تدرو کئی بالجزاء والحساب فجزاء و حساب سرا حساب و جزاء نمانی یو خدا دا چه سڑے پا خلے نمانی زمان محترم وی نما نما ناو کارا کافر دی او یو دا دی چه منم منم خو ستم ستم آخرت منم خو پرده مال بخورم آخرت منم خو پرده عزت بالم آخرت منم خود چاپا مینا بایده نکم دا سنگ منل لی دا سنگ منل لی پنجاب که عالم تقریب کهو ویدل تا دنگ پالاقه که یو سڑه و مر شو زویل سڑه راغی چستا پا دی بابا دما قرضو اغه وتوی ثبوت نو دا قلمی خط دا ساده سی پانه و دروسته دا د پلار د لاس خط دا پیسې پاغه اغه ته پانه واغسته و منم منم منم منم منم منم دا چل به کو او جب به پراخته اګه ته خط او جړل لیوتا دمه کور جړا ایا وتا کولا چې پوشو چې خط په مټول سباق وتوی تاسو ویستا بابا تا لگی پیسے وی ثبوت وی تا سو دی وی بختور دی کس دی تو گورا ایسی لگی پیسی دی پا بابا بانده نو منم منم او ستم ستم یو دا سی منل دی تی پا خلی پا منم او رست و پهیش شیل نکم پیشو طرق شیخی تی پا مگا نوی پیخا عمل بمیدائی نو دا دا سی منل دا قبر او دا قیامت دا با زمونگ دا نجات ذریعو نگردی اف ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی دا کس یدعو الیتیم تیلور کئی یتیم لا تیل دا مانا ندا چی یتیم لدکی پلاس ور کئی پلاس دا لاس مقصد تینا ندی بلکی مقصد دے یدفعوه عن حقه دا یتیم حق اغا دباوی دا یتیم حق دباوی مولانا سرپراز خان سب در سے اوی ما ریسرچ کردے نینن میں فی ست خلق دا یتیم مال خوری نینن میں فی صد خلق دے یتیم مال خوی. تاسو ګورئ نیکو زوی مرد یتیمان دی وسره ا دې یتیم د مال خیال نه سره قمق لمور هغه سره یتیم مال خو امانت دی مور خو د یتیم په مال کې هیڅ څه دی نو دغه نشي کولی هیڅ پکې نشي کولی. ګوره دونه پورې چې تا کله جوړه راوړه او د بالغ زوی د پاره دی راوړه او دا نابالغ زوی دا پارا دی رو او بالغ نابالغ زوی دا دی کت کرو جوڑا دی کرو پا او نابالغ زوی نو دا نابالغ زوی اگه که تبدیلی کولی شو دا بالغ زوی دی که تبدیلی نشه کولی دا با دا حبه دا تا دا تا حبه کرو اوس دی که تا دا آغا نبغیر تا آغا نشه کولی او اغلا دا اغلا تصرف معتبر نره. نو نیکه پلار تر دا یتیم په مال پراتی او د یتیم مال د مسلمانانو د اجتماعي مال د سرکاري مالونه دا دا دغه د مجبور خلک یې سی دي په هغه یتیم مال او خصوصا زموږ زمانه کې خود زکات پند نو په کلی کې د زکات الا ماشاءالله کې ترتا یو سره بی چی اغا زکاة مشر شو زکاة خلق و تور کئی کنی دی زکاة مشر شی نا اکثر دا وخی پیشو مشر کری نا اغا وی نسب اللی و نسب اللک نیم بستای نیم بدمی تا دسخط کوا انو طالب سزدر کم و صبح جیب کیا چو ما او پر اغا کی دا خدای تعالی پا خیری دا زکاة چرمن کری پا اغم زکاة کیگی کنو تاز ورتگور خدا غا سوجیر بس مکا بی او یا به کم دینو سو گاڑی ماڑی بی داس سڑے شریف اغا دا دی خلکو خو مشریم نشی کولی سرمن باتیو باسی دیرا گرانا دا دیرا او چی کلا دا داس سڑی تاوالشی چی آغا کی دا تقسیم طاقت وی نو ډیر کم کسان بیا سیکار که یا خوا بیا آغا دا خیانت مرتکب شی او داس که دا میراب و دا بیمبر خلق چیون آغیم دا یتیم پا مال کی دا انصاب مظاہرہ اونک نو چکلا دا رنبی دا غنی والی دا مڑی نو وی علک شبکی دا لڑمی الوا پا خو نو دا تختی الوا با تا وی نو دا تختی الوا با دیتا لڑمی الوا وی دا تا وی لڑمان دفع کئی پتا نلگی دا نمی سنگا ور کرد دا وی لړمه لوا نو دا غینا به شروع واچی دا کدا د یتیم د مال ننی نو اوم دا د دینی سنه دا ته غلط رسم راغله یو سړی وی دی په خپل پیسو کوم اوم غلط کار دی صحیح کار نه دی. رسول الله سلام هر تاریخ وګوره د صحابه وګوره د امامان وګوره هغه ز مړو په وخت کې په تختول واګانې په خولي دا کتاب سکه چرته په اخبار کې هم دا خبرونه ویني چې صحابه او امامانو د دین هغه د تختو الواګانې په او دا غرمش په دې کور کې جوړ شو دا لوی واړه او دا خزه او دا ځان په پیول لري دا وخت کې او دا لاسونه هغه هم به کوم دین او دا غشيره عربي دیني چې د سره به خواندي راځي نو دې دا نه چلان شنو بیا جان مازونه وای جوړ کا جان مازونه نو چې غریب سړی ناغه به اتی کپڑا به شرمای ټوکړي ټوکړي دا لکه سکه وای دا مصالحه جوړو مې امام صاحب په پدې اتري امام صاحب په پدې اتري دا زما استاد امام صاحب دا د رسول الله سلام نه بهترو هغه دغه ته مصالحه نه واچو کنه یو سړی دی یو سړی دی چرته اوخی زر روپیه نام به ولا ورک چې رسول الله جنازې ته ولاړو تا ورته د کپڑے ټوکړه اچوله او دا صحابه په زرګونو صحابه او جنازې کړي دي هغې خپو ته رومیالونه اچول څوک دی اوخی چې یو صحابي اچولی دی رومیال اچولی دی که یو اوخو نو زر که دوه اوخو نو دوه زره دا شرط نه دی انعام دی انعام جایز دی شرط نه روان دا نشته دا دین سنه نا آغا بسو کی ٹکڑے بجوڑی کی دا دی سیب توا چوا دا دی بل سیب توا چوا دا خدای بندہ تا کپڑا ٹکڑے ٹکڑے کڑا یو کس دے ورکا نو جامع باتی جوڑی کی نو موز بکی نو دی ملی پسی بدعا کی دی رومیانو نو بانی بسکی ند رستا خان دی ند سر نتاوی گی ند کمیس جوڑی گی ند پرتوب جوڑی گی اس تے او نکڑا اس شیر او نکڑا ند پسو نتا ملو کن ند سر ثواب کارو ناغا دغا اس دا اقل دو دا دانش دا قادا دا دا تکڑے کواما کدی یتیم مال نی دا خپلو پیسو نیکی نو خپلو یو جوڑے کا یو جوڑے کا یو مزگزار سلی لے ورکا پدی منس کوا نو سی آغا باندے حدیث کرا دی چی دا دی کپڑی یو تکڑم دا آغا پا بدن باندی بی او دی منس دا دست پی نستاملی تاو پیدا رس اتکڑے خوست نشو او تاسو ټوکړې بل یو خبر وکړه دا ټوکړې دغه خلک بیا خرڅي دا ټوکړې دوباره بیا خرڅيږي ډیر د افسوس مقام دی او ډیر د درد مقام دی او دا ټوکړې سوکلي سوک چې بیا دا د کفنونو کار کوي او دا دغه کوي یو سړی وایي پلان کې نه خفهم مې ولې ته خفه وي زوی مې مړو مې ماته چې کفن راولې وی چه کفن رو لیگو وی اس دالک تا کفن اچو ما زویتا وی طول تکڑی تکڑی داشه تکڑی تکڑی ورسته دی اغا جنازو که غست تکڑی تکڑی چه کم ده نو بیا نوی نن پوری چه زر آیات کم نوی چه بچه تا تارا پا روخ کفنم نو اولاد خوک ده کنه سړی یو سړی د ټولو مر دپاره رخصتۍ او په ټوکړو کې رخصتۍ حدیث کې راغلی دي د مړو خپل کفن ښه کې خدا مطلب پاک کې صفا کې او ډېره بېکاره کپړه مه لګوې دا نو چې دا د ټوکړو کفن وې زما زوی ته دا دې سړي د لاسه اچولی شوی یو کس یې ښودو د کلي نه بار نو زما چې نن هم را یاد کړم نو زما زړه درد وکړي دا دین نو پته نه لګي چا دا دغه کړو او الټا چې خبره کوي چې دا کار خنه دی نو ته مدرم صاحب ته کوي ته ګوره دا مسلمان باندې جانمازونه وی والی چې لکه مالداری نو هغه لوی جانمازونه والی زما مې روان ستا عقل چرته تللی جانماز تا له در کوي په یا اتیا روپۍ خو به درمیانه جانماز کی چې په یو کلي کې د جانماز د اغوستو خلک په مقبره کې د شمېري او وسطن یو مړی پر ورځ کې کېږي نو دې سره دېرس جانمازونه جمع شو زما په خیال چې یو سړی سنبالی د دپاره د ټول عمر یو جانماز دېر دی یا دوه یا نهایت درې د مانځه دپاره د تاجود او د سنتو دپاره کله جومات کې خو په جانمازونو نه درېږي نو دا نور څه کوي دا د اتیاو مال په پنځل لس باندې دوباره په دکان کې بیا ستا خر او قرآن شریفونه یو سی دغه ته یو سی و زما مهربان ستا عقل چته لروي دا قبرستان ته یو سا قبرستان ته چې ته دغه یو سی قرآن شریف یو سی نو تا ته پته چې دا سوخ قاتونو له قرآن شریفونه را وړي دی دکاندار ته وایي بس هغه رب کاغذ واله راکړه که نه ګورې اخباري کاغذ واله وي چرزانی او خو کم والی سړی خو دا تپوس نه کوي چې پسې وته ولګو بس باغې وته ولګي ما چې راوړي ناغه ته خو بیا پته وي چې دا خو ناغه هم هغه ټیکهدار لدي چې کوم ټیکهدار یې لري ناغه پاتیه ورکړي نو په پنځلس ته بیا والي نو پاتیه جانماز ورکړي نو په پنځلس ته والي ستا اتیا په پنځلس بدل شو دا ولې حرام یې وکولی دا ستانه دانی وا زمانہ دانی وا او بل د ټول نغټه خبره ده چې ما او تا خو به چې دا جانماز باندې با الله ته سجده لګی نو زما مړی ته به ثواب لري ا شیخ ونه شو تاوی دی دغه کې به سبق وای او زما مړی ته به پیدا رسی یا قران کې خو سبق نه ویل شو اخو بیا دکان ته لږ هغه خو زیرازی ما ته یو دمګر دی د نوخار هغه ما ته وی مونږ وی یو چرګ شپږ میاشتې خرچه کړی و مې هغه څنګه وی دله بسړې راغی وی ته به وته چې ستا دا تعویز خو په توره چرګ دی کلی کېږي چې دا دا صفت دی وی به د بار راغلی وی چې استاد دا چرګ به چته ګورو وی یاره دا دی دا کې یو کس ته وغه سره وی او مونږ هغه خرڅه یې داسې کسانو باندې ساتي وی زه به وته خولم چرګ به ما غله ورکړه او هغه به چې کوم دی نو پیر صاحب له یوړه پیسې به مال را کړي چرګ به پیر صاحب مال را ولېږله ما به پیسې بیا غله ورکړي یو چرګ په دې طریقه مونږ شپږ میاشتې خرڅه کړو دا خبره ما دا کوله چې د مقبرې پورې بیا دا صابون به یوسي او دا به ګوړه به یوسي او دې باندې به هیله کوي اسقاط به کوي هلکه دا ولې دا چې تا مونځ قضا شوی دی خو هغه د مونځ فدیه دی چې څو مونځونه ترې قضا شوي دی هغه فدیه دې ورکړي که نه وایي نه وایي د دې څه پته لګي چې دنه څونه مونځونه قضا شوي دي نو زما مهربان دا تا ته چا ویلي دي چې یو سړي نه په قص مونځ تللی دی او هغې دې ته فدیه ورکړي دا فدیه ګورې د قص ته مانځه نه تا هغه هم په فدیو او په داسې فدیو خلاصې چې ته بیا چل ولکې نو دا قبرستان ته به دا یوسي قبرستان ته واوره خبره باندې ځان پوهېږي د یتیم مال خو هېڅ صورت کې وړل نشته قبرستان خو که یو سړی وړي خامخا وړي نو نغدې د یوسي او وایي چې فدیه د مړي ورکوم نو باقاعده شپېته روپۍ تقریبا یو کس لرې ورکوي او فقیران دې ودوږي دا ګاړو کې چې راغلي په دی نه کېږي دا چې روزګارونه یې غټ غټ په دی ګورې فدیې نه کېږي چې د شلو د پنځلسو شلو زرو مالکي په هغه ګورې فدیه نه کېږي نو دا ټول تنهمه داغ داغ پومبه کودا کودانې هم بدن ټول سوری سوری دی سړی پومبه په کم کم ځای باندې کېږي د دې وجې نه ته د قرآن نه د بود په وجه باندې زمونږ په غم او په خادۍ کې ډېرې خبرې داسې راغلي چې هغه دلسوز دی دلسوز دی او بعد وخت کې دل سوز نه ایمان سوز وګرځي بعد وخت او ما ته فتوی کار سره تقریبا سلیر اشکاله داسې واسطه را دونه واقعات تي که زه په دې یو کتاب لیکم چې دا د یتیم سره څه سلوک وشو په دې اسقاط په دې جمعه په دې سلویخته په دې کال چې دا خلک وي دا مونږ د خپل ځانه کوو او بیا وروستو دا په یتیم پسې حسابوي نو چې که ما مخکې کوم واقعات دي او زه په هغې کتاب لیکم نو یو جلد پرې لیکلی یو نوجوان راغې ما ته وي زما د کاکا ته ووایه چې ما ته ځمکه جدا کړي یو دوه کناله ځمکه ده ورسره دا راته جدا کړي ما یې تره ته ووي ما یې دارواره دې وایي چې ځمکه راته جدا کړه وی ټیک ده بس سمه خبره ده حساب کتاب به وکړو اروارې راغې وایي تا مې کاکا ته ووي ما یو خبره ته وایي چې جدا به کړم خو حساب کتاب به تاسو ته ساغشتې دي وی نه هته ته تاسو په څه کې اسی حساب کتاب کوو مو خو هغه نه ساغشتې نه چې هغه ته ما وی چې تر ویرونو سره د اسی حساب کتاب کې او وای چې څه مونږ وګوره دوی چې دغه دا رور مې مړ شو نو دوی خو واړو نو ما تخته الوا پخ کړه د هغه باندې دونه لګې فقات مې له دونه وړې لومبه ما خام مې چې دین ولا دې پخ کړو دا غې دونه شوی ایسې کې حکاله پورې حساب کتاب وکړه ادو کنه لازمه کې نه خلاص کړو تاغو دا خبر ته دو کنه لازمه کې نه خلاص یو نو جوان سړی راغی ما ته وی مور مې مړاوي رشتہ دار وی چې داوکا وی زه سادم زه خو نه پېدم دکان لا بتم قرض وی اخر کې راته بس په کوسه کې ولاړو وی درې مرلې کور درې مرلې کور مې غلې خرص پیر خلک وای چې دا ورته مونږ نه وایو چې روړې نه دروړې کنه دا ستادی مداري نه کړه ستادی مداري دا راته به وای چې مروړې دا شی مروړې دې کې مفاسد دي حضرت انوی رحمت الله علیه وای قبرستان تا دا سیزونه اوړل اصلاح انقلاب امت کې وای دا د هندوانو رسم دا. قبرستان ته د سیزونو اجناس اوړل دا د هندوانو رسم فذلک الذی يدعو الیتیم دا کسته چته دا ورکه یتیم تا ولا یحضو علی طعام المسکین پات شو خیرات پمړی پسی یاد ساتی چی پا مڑی پس خیرات نمانی نو آغا زندگ تی خو پا مڑی پس با خیرات که پلی پیسے با لگی دا غم پر وزو کی دریر وزی دا دیگون خیرات پا پکور که نکی دا نقد و خیرات کودشی و کسلیل ضرورت مند پا دا دریر وزو کم لگلش خو دا دیگ و دا پخلی خیرات چی دی دریر وزه که دن ندن ندامنه دی او غطق پلی خرس که ده جیبا یا رشتدار پسی لار پسی رور پسی ده یتیم پا کیسه نی ده غایب پا کی نی ناغت کوله شی خیرات جدا شی دی ده خیرات نا که سکمن کردی ناغا خو ناغا خو ایمان که خطره ده خو خبره اصل که داره چه شی با ده یتیم نلگه یو دویم داره چه لگه نو پا شری طریقه بانده با لگه دا کم رواد چی جوړ دی چې تی ما تا بخو دو بی تا تا بخم او بیا با مونگ پاسو دا او بیا بی غریب ملی و مالدار بی ملی دا خود تا دا سرو دارو ندقا جوڑه گیلت جوڑه واجب شید دقا که نفلی که دار بکم قانون نفلی که محترمو زمونگ پا دا علاقه که چار صده که یا پا پنجاب که بعد دا کارونه کهی لکه خلق او نور چی دینو دا نپا عربو کشتا و نپا عجمو کشتا زه اکثر خبره کوم چې ریوند یو مرکز دی د دین او د دنیا علمان و ترازی او د دنیا چې دینو نیکان خلق و ترازی تاسو لګل ته د مړي طریقو ګوره چې څنګه ده پر خپل کول کې قشان طریقه اختیار دا یو خسته خبره خدا د قران او د حدیث خو د قران او حدیث سمې سړي ته پیجندل لګران دي نو بیا د مشران او غا دیندار خلق او عمل ګورل او هغه شان ته خپل مړی سنبال نو کته دا خبره کې نو بیا مجرم جوړيږي خدا دې کی سره چې حق وایا حق وایا او دا پروا مکوا چې زید سو او عمر سو والله کده دې خلکو د خبرونه دې خلکو د خبرونه هغه پاک پیغمبر نه د خلاص شوی نو زما استاد په شان نسواری به ته اخلاص شي شاعر ډېر خسته ویل ده وی وما احد من ارسل الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر یو کس ته خلکو د جبو نه بچ نه دی دا پاک پیغمبر هم ته نه دی بچ خبره ته کې ده الله رضا ده پاره ته دا نه چې ستا زړه کې د چا نه د انتقام غوستو جذبه دا الله دا رضا او دا مخلوق دا خیر خوایا دا پارا دا یتیم قابل رحم دی او یو خبره کوم بیا مخ کی دو یو کتاب یو انگریز لیکلی دی سل غټ کسان دا دنیا را جمع کړی دی او بیا ویلی دی چې دی ټولو کې پټاب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی دا ویلی دا چه رسول الله سلام په مخ کې یو سړی زوی خپل کو نو حضرت وتوي چې الک زوی د خپل کو زوی خپل لخه کار دی خو چرته د یتیم په مخ کې زوی خپل نه کې هغه ته خپل دار یا شي دا یتیم په مخ کې زوی خپل نه کې هغه ته خپل پلار یا شي نو یتیم نو د یتیم درکم نه لګېده او د حضرت په سینه کې د یتیم دردو یتیم ته چتا دشکاو نه رسی یتیم ته چرته غم نه رسی یتیم خفه نه شي دا او د حضرت سنت او جانشین له دغه درد پکار ولا یحض علی طعام المسکین تیزی نه ور کوي دی په طعام د مسکین فویلن علاکت للمسولین اغا منسکون کو دا پارا الذین هم عن صلاتهم ساهون چاگئی دا منزوننا غافل دی پا مطلب نپویگی توتی چوری خوری دا دے دا بابا دی او سڑی توتی ساتا لیو نو اتیوے لیو چی توتی تا پندرے ناو ندی زمیدار بدی گیر کی او بدی نسی پٹی کی کی ننے توتی دا پندرے ناوال وقت پٹی کی کی نا زمیدارونیو دا زمیدار پلاس کی دے لگیا دے وی توتی پندرے ناو ندی او دا زمیدار پلاس کی کی ننے دا غا پٹ پٹی کی کی ننے او بدی نسی دا زمیدار پلاس کی دا غا آواز لگی قرآن منزگزار توی چی تب منز که و مطلب خبر نی نو یو خواوی ایاک نعبدو و ایاک نستعین بل طرف تا پا مطلب نپویگی نو خبر تا لرشی سجیده که دیر کسان دا سی دا ایاک نعبدو ایاک نستعین سمانا دا دا یخو مانا داوا ایاک نعبدو خاص تا عبادت پا کوم تیگم بتاتا تا عبادت پنیت ادریگم بتاتا سجیده بتاتا لگوم منخت بستا پنم کوم نو چه کلتو دا کارون بل لکه او بیا ویا کنا بودنو معلوم شو کنا چه توتی پا مانا دی زان نده کوئی کڑی کنی دا کارون او بیا تانا کول نو دا فویلو للمسولین الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ آکسان چه دی زان خی خلکتا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ مَنِ كَيْ مَعُونَ دا صفتونه دی یو یکذب دویم یدعو درم لا یحضو او سلورم عن صلاتهم ساهون پینزم یراؤون ریاکار دی ویمنعون الماعون شپگم ملکی دی معمولی شی سشه دی دیکی خو بحر محیط د لسو نه زیات اقوال ذکر کړی دي چې دا څه شی دی خو زه تاته یو شی په نښه کوم معون حضرت شیخ به معنا کوله بیان د حق په دې وخرڅه نه راځي سمه خبره وکړه که نه غم قاضی کې سمه خبره وکړو یو مسله داسې ده سمه خبره حق خبره دا معمولي شی دی دا وکړه یو خبره یو معنا بله کوي علما معون اغه سیستوی چې دا په کور کې استعمالیږي دا کورونو کې نه استعمالیږي الکه منډه د پلان کې نه لګا چاړه راوړه زموږ چاړه په سره الکه دا دبره سمو ما پلان کې کار پیشکش ته لګراواله الکه امبور دې پلان کې ته لګ امبور راکا الکه شا کراوا ما پلان کې کار ته بر دې راواله او پلان کې کار اراد ارته نه لګ راوړه نو دلته چې الک ورشي نه نه ولی نا چی سوکیو سی بیا نروڑی چی سوکیو آلکا چی سوکیو سی نو بیا نروڑی نو که روی نلی نو خوبلا بوالی کن دی خبر دا وکشا دا یو ذل چی یوڑو کار پیوکا دا یو ذل چی یوڑو کار پیوکا اگه پی خپل کارو که نو که روی دا رو بیڑی دا سننا چی نبی روڑی که نی روڑی تیل خیالو ساته دا که فیدستا دا یو حاجت تا مسلمان تی چا پورک سنو توجه سرا یو حاجت تا مسلمان دا پارا چی چا مندو والا پورکی بے اللہ خود چا مندو والا دلسو کالو دے اعتکاب ثواب با اللہ ورکو دلسو کالو دے اعتکاب ثواب او دے یویر ودی دے اعتکاب ثواب دو نہ دے چی اللہ بد دغ سری پو او دا دو دخ پا منس کی دری خندق پاتل را ولی دیو اللہ دا اور دونا لری کئی که قبول شی شرط تارے که قبول شی قبولیت دیما شریوی قبولیت گران دے آنور چی یو شیم قبول شنو بیڑے پی پوری زی لگ دا دیو دینا پتن لگی چی سشی قبلی گی نو سڑے بار ستلا سچی آنور که قبول یو شیم شنو بیا سڑے پوری زی پی باندے پو پتن لگی دا دیو دینا ار ستلا سچول پکا دی اللہ زمون دا نجات ساس باب تیار کی دا اغه کسانو ته مال ډیر رشک راځي یو بوډاو هغه به اوچه ټوټه د لرګي ساتلې ما ته بابا ته پدې سکه اوس مړ دی الله دې وبخي ما ته وی مفتي صاحب وی دا زمنگ پا دی زمداره کی او سڑی دی اغا تا یو ما تا شو دا لان دی اس اسپار چه پا کلگی مالا نوم نرازی سو یو تا وی دا شی دا دا ار لرگینا نجوڑیگی دا کلک لرگینا جوڑیگی دی نجوڑیگی نو دا چه کم دینو زا دا ساتمه نو چه کل زمیدار وی یر دا سی نو زو تا امراش ما سر لرگی دی را نو زو دا ورکم وی پا دی نیتی ساتم چه دا مسلمان خیگلوشی سویما کتونا جوڑ کا او چې دا ما مالکی غم خادی نو بلالت برسوم خیر دی که پکی مات شو خیر دی که پکی رک شو بل با جوڑ کم کنا دا دکانون دا دکاندار غریبان ستا ناستی چه تب یوشی تر قیامت پوری ساتی تب یوشی پریده چی رک شی چه دا غم کارو شی او تو تب دا تی پاتی کی گی دا تا دا چار پارکی دا تا دا غیرتی با چار پارکی تب دا دی سماری تو گوری او پا کور کی چیز کې دې پدې نیت کې دې چې ګاونډي ته کلیوال ته په کار راځي او کور وې چې بچو کچا شی وغوستنو ممنه کوي ورته وای او یا ساتي بیا ته راولي او قران شنو هم پروا نشته خو چې سړې ده نه ګوره دا چې واپس نشته مړه نو پاتې کېږي سنو هم نه پاتې کېږي خو ته دا لار اختیار کړه شه دې معمولی خو ته دا چا یو ضرورت پوره ک الله وت دینو ته ګوره او حدیث کې راځي کم سړې چې دو بل رور مسلمان په امداد کین وی الله رضا په مدد کی د دینه غټه نام بل کم دی ویمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر دا سورته کوثر دا مخک اوصاف قبیحه بیان شو نو دی کی اوصاف حسنه بیان کی قرآن ډیر ښه کتاب دی دی یو چل کوي ګور زمیدار نه دی دی چې کر کوي نو دی به کر د پاره د فصل د ترقې د پاره به دی ځمکه صفا کوي که ځمکه کې د ډم شوی دی جړې خورې شوي دي او ځمکه کې بل شی شوی دی او دی دانه واسي یو هغه صفا نه کړي نو دانه کېدي شي چې هغه اغا فصلونو کی چه کما صفا زمکا کئی ناول تخلیه باو کی زمکا با صفا کی بیا با تخلیه باو کی دانا باوا چه نو اول تخلیه و شوا اوصاف قبیحا ذکر کل دینا دان بچ کن اوس دیکی وی سه خبر دی اغاو کا او لند دمون حضرت شیخ با دی صورت لند مطلب بی دو مال را کا دو بتال در کم عبادت بدنی مال او کا عبادت مالی مال او کا دا دو مال او کا نو دو بتال در کم یو با خیر کثیر در کم بل بدل دشمن دلیل کم نورم د خدای نسخ واړی چې سړی په ټوله کې الله خیر کثیر واچي ها او د دشمن دلیل شي نو خدای د جون خواږه دی چې ټوله کې ټوله د خیر ډکې او دشمن دی نه نو خو بس په مزو سره بیا کنه را نه الله وی دو مال را کا عبادت بدنی مال او کا عبادت مالی مال او کا نو زب تعالی خیر کثیر در کم ان اعطینا کل کوثر بشکا درکړی دې مونږ تا خیر کثیر تفسیر بحر محیط د دې پنځل لسمانی کړی جامع معنا هغه خیر کثیر دی او یوماناتنا حوض کوثر مغسته شوه ده حدیث کی راضی همال الله یو حوض را کړی ده او هغه حوض چې کوم دی نو هغه داسې دی چې ماؤه ابیض من اللبن واحلا من العسل اوبه د شاتو خوږی دی د پیو سپین دی او په هغې باندې لوښي دي په شان د ستورو د اسمان او څوک چې تیوس کی نو لم یزم ابدا تګي بنشي چرې په میدان د قیامت کې نو یې ماته به وډل را رواني زب په دنم چې زما ماتيان دي زګا چې د دې امت په لاس خپوبه دا ودسته نه هیوي دا غر محجلین راځي په دې بنخي نو یو ډل به زمانه واړو لشي نو زب هو ما او صحابي او صحابي روایتو کې الفاظ مختلف دي امتي امتي دا خود ما اومتیان دی نو ما تا بویلشی یا محمد انک لا تدری ما حدثو بعدک، اے محمد آتا تا پتا نشتا ستا دا مرگ رستو دی پا دین کے نوی خبر پیدا کرے وی دا سی خبری چی اغا دا دین نا نوی او دی دا دین نا گنلی نو دا نو ازبو ویما فاقولو سحقل لهم سحقل لهم نزبو ویم تبادشی تبادشی چی زما سم دین او دا ما پا صفا دین کی چا دا زانا پر دی لگولی دی دا دی ودی نا عالمان مولیان طبقه د دې خبر اهتمام وکي چې کم کار بدعتي او مشران ورته بدعت ویلي او هغه تاسو پوره معلومات کړی چې دا بدعت ته نو په خپل او عوام دا غنه لري اوساته او دې ته موږ ورته چې څوک براته شاده دا وای او هار براته واتی کنا او علن شملن بدر کې د سبحان دا فرمان دی د حضرت شیخ القران چې ته د الله را در ملنګ جوړ شه او دا هغه خبره کوه حقا دا د پیغمبر خبره کوه نور تو عز من تشا او تذل من تشا عزت ورکول والا سوک دی الله او ذلت ورکول والا سوک دی الله دا د زید او د عمر او د بکر پلاس کی عزت نه نه او زه ته چابی ته مخا ابن قیم لیکلی دی په مفتاح دار السعاده کې جو مفتاح العز فی اطاعت الله ورسوله عزت چابی دا الله او رسول په اطاعت کې ده بس د عزت چابی کته د عزت کوټه کولاول غواړي دا الله او دا الله د رسول اتباع وکړه نو بس صلی لربک ته منځو کا ذکر د منځ دی او ذکر د نوع دی او دا فرد او مراد ته نوع ده بدنی عبادت وکا ونهر ذکر دا ذبح دے او مراد تینا نو عدا مالی او بدنی عبادتو کا وانحر وانحر لی رب دکا وانحر لی رب دکا اے علالو کا خوی دا رب دا پارو کا طالبانو تا ستا دا پت ظالمانو تا پتا چلام دا ستا پار رازی دا اختصاص تا پار رازی کچرگا لالے نو دا اللہ دا پار بالا لے نو که گڑا لالے نو اللہ را پارا بالا لے نو که اوخا لالے نو اللہ را پارا بالا لے او که دا بل دا نم دا پار دے لال کنو بیا با مرداری بیا بیا نخوری اگر بیا حرام آرہ دا لی رب بکا مانا دا رب دا پارا لال کن دا رب دا پارا این نشانی اکا هو الابتر بشک دشمنستا دا دے الابتر الابتر من لعقب لہو چی رست نسل نئی دی هر صورت کې ډیره تشریح ده خو موږ د دې وخت او دینا وایو چې ساده ترجمه وشي او کخیر دعا وکړو د رسول الله سلام بچي او بادشاہ ابراهیم نو مشرکان خو یې کولې وی بطره محمد محمد بلا ولد پاتشي نو دا صورت راغی چې ته بلا ولد نه تا خو بدون اولادی تا خو بدون اولادی چه هر یو با پتا جان پیداوی داستا دشمن بلا ولدی اوز دا ابو جهل نم چه سوکه خلی چه توسی او سری دا ای ابو جهل جگل را سره کئی ای ابو جهل جگل را سره کئی او دا عربو کیو خویده چه عرب دکان تا سودا تا ورشی کنه او بل سواتوین و دونه تا توجه نکئی او چه محمد محمد نو فوری دا تراتوش سوری دا چه خیستا نم دا چه خیستا نم گلالی خیستا تا پینزو وقتا پازان کی کنگی گی دا اللہ دا نم سر دا نو ابتر ابو جحلو کرتے ابتر باغا سای گردی چی دا حق پرس خلاب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون اوصاف حسنا شکل رالل اوصاف قبیحا لالل دا زمان ربان یو کار بکی جامع چی دی پاک شوا نو داغی زیکی بنکی نی داغی زیکی بنکی پاک جامع سپین جامع دا لوار بنی سرا دا بچیاری بچ سرا او مطبخ سرا دا دیر زر داغی کی نسی جامع دی پاک شوا نو اوس به دا د دغ کېدو نه ساتې او طرق دا ده چې دغدارو خلکو سره به نه کې نو اعلان وکړه چې زما د کافرانو منځ کې تعلق ختم ځکه زما د همه پاک شو کافران چې دي هغه د الله دشمنان دي هسې نه خربوزه د خربوزې نه رنګلي او زه متاثر شم د کافر سره به دوستي نه ساتې. نن د مسلمان علمیه داره چې آسایش پسند حکمرانان هغه د الله دشمنانو ته لکه سندای هغه هغې ته لکه سندای نونې چونې ورته کېږي او ځانې ذلیل کړی دی او قرآن هېر کړی دی کنه دغه حکومت به د دې خلکو د عزت سره به نو دې صورت کې بیان کوي د تبری او د تباعد او د مقاطعی د ادا او د الله سره چې به کاټو کا د الله دشمنانو سره ته به بچ پاتې شي کنه جامه و بیا داغ شي. قل وایا نبی یا ایها الکافرون اے کافرانو لا عبد زه بندگی نکوما ما تعبدون داغه ته تاسو بندگی کوي ولا انتم عابدون ما عبد او نه تاسو بندگی کوي داغه چې څه کوم ولا انا عابد ما عبدتم او نه زه بندگی کوم داغه چې تاسو کوي او نه تاسو بندگی کوي داغه چې څه کوم لکم دینکم ولی دین تاسو د پاره تاسو دین دی زما د پاره زما دین دی. دې صورت کې دو خبرو ته خیال وکړه. یو خدا دې چې دا خبره به صفا کې اے خبره به صفا کې چا سره ستا تعلقي به خفکیږي بنا چې غم قاضي دی خلاف سنتو مرګره و پکې نیما قاضي کې به نیما کاغه د خلاف د پیغمبر علیه السلام ته به دې نه خفکیږي مخی رستو وستا خدمت کوم خو دکلولا ندردم آو خلاف شر کار کدی نیما دا اعلان بخکارا که آو دا اعلان بخکارا که دا تعلیم ورکی قرآن خود آیاتونو کی تکرار گونتی رین نو دیتا لخیالو که لا عابدو زبندگی نکوم ما تابدون داغی چی تاسو بندگی کوئی ولا اوسینکم دے حال کے نکم ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کوئی ما عابدو دا اغی چزکو ما نا اوستاسو زماد اللہ عبادت کوئی و نزستاسو دبوتانو ولا انا عابدون ما عبدتم او نز آئندہ کی عبادت کو ما دا اغی چتاسو عبادت کوئی ولا انتم عابدون ما عابدو او نه تاسو پاینده کې عبادت کوئ داغه چې دې کوما تاسو هم کله کې خزم کله کې ما نو د یو د حال سره لګي بل د استقبال سره لګي یا یو د معبود سره لګي او بل د کیفیت سره لګي زه داغه عبادت نکوم چې تاسو کوئ او زه عبادت نکوم په کیفیت چې تاسو کوئ زه ما خبره دادا چې لکم دینکم ولی دین تاسو د پاره تاسو دین دی د ماره پاره د ما دین دی د دې څه مطلب دی بس پله کوي خپل به کوم مدارک وای نه داسې نه نه داسې بچتا لکه ډېر خلک وای دې پلان کې ته سمه خبره مکه وا سړی هر سړی به خپل قبر کې سملی نه نه سمه خبره خو به نه پرېږدې که نه خپل قبر کې سملی خو په تیم ذمهداري ده او څوک وای نه پرېدا مړه د هر چا خپل دین دی بس دا چا خپل دین نه دی د ټولو یو مشترک دین دی لکه مسلمانان ټول رونه دي او دین یو دی مشترک دی د آیات مطلب زده کا مدارک وای لکم دینکم لکم شرککم ولی توحیدی تاسو ستاسو د پاره ستاسو شرک دی تاسو شرک نه پرې دی نو بس تاسو په شرک ولی توحیدی زما توحید دی زه خپل د توحید پرچار نه پرېدم د دې بیان نه پرېدم نو معنا دا ده چې دې کې اصل کې اعلان د تبرع دی چې چه ده کافرانو تم قطع شی چه کلب دی زمون دین تراوری. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح. دی صورت کی یو بل غټه مثلا چه اغا زمونگا هر دور کی اغا زمونگ ده مسلمانانو ده پارا پا وڑا پیمانا و پا غٹا پیمانا اغا نقصان را کئی منگتا او اغا دادا چه پا حکمران طبقا وی حکمران طبقا وی که زو ده کافرانو سر بیکاتو کما نو بیا به معاشیات خراب شي او بیا به اقتصادیات خراب شي او بیا به سچل کیږي او هغه د شهید اذان مرحوم خبره سب بخرو دا شوند پیدا سی وي ورجوختي کی چې بیا به سب بخرو دا رزق تکم ده نو دا د مردارانو په اختیار کړي در دي مردارانو په اختیار کړي در دي امریکای په اختیار کړي در دي یورپ په اختیار کړي در از مکی و در اسمان خزانه غی سر دی وللہ خزائن السماوات والارض و ام من شئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم پاک اللہ در از مکی اسمانون مالک اللہ کن فیکون اللہ اغی اعلان کئی در از مکی و در اسمان خزانه زما پلاس کی دی او و ام من شئن الا عندنا خزائنه دا یو شی نشتا چې موږ سره دا غي خدانی نشتا ته به دا غه د پاره غیرت کې او تاوګي پری دي. دا سوال پیدا کیږي په افغانستان باندې دی وی مواد بند کړي کله چې دور د طالبانو راغی وی مواد ته بند کړي نو طالبانو ته څه چل شو څه شي کم شو هیڅ نو کم شو دا غي وخت ما بازار ابلاغ قتل چې هغه سجدو والا اغا دا اللہ نوم غستو والا دا اللہ دا دن پا نسبت باندے پا عالم کے اوچت دو والا کم شہد چی پاگئی کمی گی دا پاکستان نو تا خمیل آئے اور ٹوری دنیا آوازو بند کئی پی بند کئی پی بند کئی پی دا انسان پلاس کے دے دا ازمک نظر غنا غرو باسی حدیث مبارک کے را دی چدا سے مو آئے چدا رزق پا دے باران کے دے اوچ زمان خوخ شوا او تازه خوشاله کړم نو زه به پاوا کې د رزق ماده واچوم ستا فصل به پاوا راخیږي تا د پته شته ستا تعلق او نسبت د کم ذات سره دی والله چې باران به نه وي ته به وایې چې نشته باران فصل به څنګه کیږي اوا کې به پروګرام در لست کی او بیا وایم ست کول شي کون په یکون نو کله دی چې کده کافر ملک سره زمنګ بیکاټو شینو سب بخرو او باخره مړه راشه مې بستاوګه نه پاتې کیږي خو غیرت وکړه بل طرف ته په جمعات کې دیندار سره ناشته او دی مقتدی وته وي اقبل واتبر پر هر جمعات کې یو لړچومي د پیسې سړې نه او په استاد دو به کوي وته وي مخ کې شرسته شه نن مخ کې درې دی انن رستو درې دی او دا نن دی سوکرو پرون دی سوکرو نن دی کاغو قتل و نن ننیغو قتل دا کور کې به دا پیسی حیثیت نی خو جماعت پا داغه دا لاسروانی جماعت پا داغه بدبخت دا لاسروانی دا من خو جماعتو نصر واسطه را او دا دی منگ تا خان داده را دا زهریله سره پا جماعت کې پا امام لو بکی او غطا و امت که شروسو شد چه نر امامی نو هغه ورته وایي دا ساده ورته داسې وسنډي چې یا خو به زما منې په جومات کې او چې زما په جومات کې نه منې نو دغه دی لاړه ماله او چې دغه دی دا توکل ضعیفه وي نو هغه وایي ښه دي چې یو ځای کې یو مونځ مې کوو یو مصله باندې یو امام ناست و یو بدعت یې وکړو نو زور خلک خواره شو زه ورغلم مایل چې استاد دا کار تاو کنه دا کار خنه نه ما ته کتابونه مونږ ویلی دی خبره تکه نو ما ته یو کنه کتابونه تا ویلی خو دا کتابونه کده چې دا خنه راکا خیر اته دوه درې خبره ما هغه سره وکړم هغه په احساس وشو چې یوازې کتاب باندې نه پیغام دیم لګ پیږي نو ما ته وی چې دا خبره خود ټیک ده خو زه خو د پلان کې دی نه راغلی یم چې زه دا کار نه کوم نو سب به خورم هم په دې دغه باندې زه به څه چل کوم ما ګوره ساده سړی سب خوري وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها د دې د ماشی د رزق پروګرام کوي د میګي د رزق پروګرام کوي او د قران د خادم د رزق پروګرام بنه کوي د للګونته غیرت پکار دی به د خپل رزق مزي وي زه خو کاروم چې دا په کومو طریقو باندې دا دیندار خلک دا باد کارونه کوي او پیسې خلی دا عزت هم نه دی عزت نه دی الله به دیندار سړي له عزت رزق ورکړي نو دا دوه خبري په کومه سطح باندې مونږ وایو که دا کار سمو کو دا مدن بند شو دا پلان کې خفه شو نو څه چل به کیږي دا سوچونه کې چې پلان کې خفه شو نو څه چل به کیږي که پلان کې په سمه خبره خفه شو نو به زما الله شته زما الله شته او هغه ډېر غیرتي الله دی ډېر غیرتي باچا دی ډېر غیرتي باچا دی زه تاسو ته وایم ما به خپل جون کې دا نوٹ کړه چې زه بی اسباب یو کار تلاس واچو او هغه ته فریاد وکما زه پې نیما د زرګونو کار نه ای د لکونی او کار راس یوشي چې زه په دې پې نشم چې څنګه وشو او بیا خصوصا دعا د یونس علیه السلام چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا زبردست شه ده دارو نیسا لا کم زه پریشان شه کم زه بند شه کم زه بے وس او بے سر شه نو چا کله گوجاڑا ویلا الہ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کار با آشان کی گسونه جستا پوخ یقین نو دا کافرانو سره چې بیکاټو کې نو بیا با مواد به بند شي سیب پروا م کوه دی کې وای چې ب کاټو کې نو یاریږم الله به تاله پته در کې او نصرت به الله وکي او چې هغه د نصرت وکي نو بیا ټولې منصوبې ستا باره کې ناکام دي اذا جاء نصر الله کله چې را شي مدد د الله والفتح او کل راشی فتح دمکی ورعیت الناس اوینی تخلق یدخلونا فی دین اللہ افواجا تنوزی بخلق پا دین دا اللہ کی دلی دلی فسب بے بحمد رب دک نپاکی بیان کا سرسنا درب وستغفرہو بخنو غلد اللہ نا انہو کان توابا یقنن اللہ دے توب قبل ان کی دې صورت کې یو درې خبره ته وګورم حضرت شیخ بوي وی دې صورت کې یو ادب او یو تعلیم ورکړي او هغه دا ده چې کله سړی د دین کار کوي او مرګري ګڼشي نو دې وای دا ځخونه مخ پلان کې به دا کار وکړي او پلان کې شته دینګلې شته دا کار وکړي چې کله یو ځای کې دین ترقی وکړي نو یاد ساتي دو خبرې هلته پیدا کیږي یو هلته پیدا کیږي کوسالتوب سستوب پیدا کیږي سستوب سستی راځي دا مرزونه قرآن ښیي چې کوم ځای مسله ترقی وکړي دین ترقی وکړي نو هلته سستی راځي کوساله پیدا شي او وایي دی به وکړي دی وایي دی به وکړي پښتانه وایي په ګڼو قصابانو کې اکثر غوا مردار وي نو قرآن وی فهم کوي که یو ځای جوړ شو یو ځای کې خواري مهنت شو سستی به نه کوي ته پلان کې به کی هر یو به چې زبې کوم هر یو به زبې کوم کار به اوسی کار به اوسی استاد الله تاسو نه چمن ته نقصان ورسی چمن استاد الله خراب نشي دیواندار به پاتې شي نور کار به کیږي د الله دین دی زه د امر بکر پورې تړلې نه او دویمه خبره دا ده چې د ګڼو کسانو مینس کې چې د غ راځي ترقی مسله وکړي نو دویم شي بیا نفاق پیدا کېږي نفاق نفاق پلو کی بغض حسد کی نا بیدایا دا بیا مسئلے تا نقصان رسائی دا دی دو خبرو با کوشش کیا چه ناراستی دا نو نشی او دوی ما خبر دا دا چه نفاق پیدا نشی او نفاق پا دی پیدا کی گی چه یو سڑے وی زفیر ما او اغا عجیزی نکی نواغ ماحول کی بیا طول رازی جوڑ نرازی دا میشه چه دین خدمت که نو بل برزان نوچت گنه بل برزان نوچت گنه اداغی نتیجه بدایی چه کافی حدا پوری با ماحول چه دینو آوار بای دویم خبره پا دی صورت کی دارا که نبی کریم سلام کل آخر عمر شه نو صورت راغی او دا صورت دا رسول الله سلام دا مرگ دی که اطلاوا عمر فاروق صحابه را جمع کرو او عبد الله ابن عباس تقریبا 11 12 سال د عمر هغه بدن سره عمر فاروق بدن سره ګرځاو عبد الرحمن ابن عوف وته دا خو زمونږ د بچو ته وسو په دې دا دان سره ته ولي ګرځي عمر فاروق وته وره ګدار ته کمال خیم زده کمال لته قران د عزت سبب دی قران سره الله عزت انسان ته ورکړي تاسو ګورئ هم آشوم علیکی همانگ طول اغا پا ستیت پاس کی گو پا تراؤو کی ولی قرآن یاد کرده سپینگیری تاوی را تیت شا مولا تاوی را تیت شا قاری تاوی را تیت شا ملک تاوی را تیت شا بیمبر تاوی را تیت شا غهددار تاوی را تیت شا طول اغا پا ستیتی گی پاس کی گی دا عزت اغا لچا ور کرده دا والا قرآن ور کرده دا عزت نو عبدالله ابن عباس صحابه را جمع کرده وی دا دی صورت مطلب وای ټول وی سم مطلب دی خو په تھارالو خوشاله را لیو مزید ټول خوشاله دي کنه دا خبره عبد الله ابن عباس لته مت دغه راورسته دی ته څه وای وی پدې کې بیان او اجل رسول الله سلام دې کې حضرت ته اطلاع راتې باقی وخت لګ دی کړه ګول عمر رضی الله عنه مام ته دغه مطلب غش او دا صورت چراغه ابو بکر په جلاش ابو بکر پا جلاش های های های ابو بکر پا جلاش صحابه وی منگ ابو بکر تاو کتل چوخ که بایی وی منگ وی چه دی بودا تا گورا دادا خوشحاله پا وقت که جلا مدا نکی نوی چه رست پا تولا گی دا نوی ابو بکر جلل وی چه فدینا کاب آبائنا و امهاتنا حضرت زمانگ مورو پلار دی پتا قربان شی نو موږ چې د ابو بکر د دې خبرې سره سم مناسبت ته چې صورت راغې د نصرت او د مدد او ابو بکر وای چې فدینا کا بآبائنا و امهاتنا حضرت زموږ مور او پلار پتا قربان شه ابو بکر د صورت په مطلب پوه شو چې حضرت یو مشن راغلی و مشن سر ته ورسید او اوس نور چې مشن سر ته ورسید نو په دې د غمونو په ډکه دنیا کې الله د خپل نبی نه پرې راتو سلی په دې دنیا کې سدي په دې دنیا کې کوم خوشحالي ده ناسینګه خوشحالي ده تاسو پدشته ا د اوخ کو سره لړلې خوشحالي ده هغه غم سره تړلې خوشحالي ده نو هغه نبی خپل غم ته نه پریږي دنیا غم ته نه پریږي لی به نو چې کله دا صورت راوي نو د دې نارسته یوکسرو فی اخر امره من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله حضرت بدا کلمه ډیر وی بیا دا او علما وی چې عمر ورسه د شپې ته ته نږدې شو نو بس اوس د دریو سیزونو ډیر زور ورک دا دریو سیزونو ډیر ورکا زور او حضرت ته دی وخت کې دا تعلیم کودل شو نو حضرت بدا خبره بیا ډیره کوله درې ما خبره دا عقیده بدار مسلمانی چې مسلمان دا انبیاء علیهم السلام د ګناه نه پاک دي او دلته دا واستغفره الله خپل نبی ته وی بخنه غواړه نو بحر محیط وی دا ابو حیان واستغفره تعبدا ته بخنه غواړه پنیت عبادت ګور یو سړی ګناه نه کړي هغه وی الله زما ګناه معاف کړي نو ګناه خداغه نشتا خدا سوال دغه عبادت حسابي انبیاء استغفار غواړي دی ګناه نه وي خو استغفار هغه د رفع د درجاتو ذریعہ ګرځي بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب. مخ کے صورت کے وی وی زبا نصرت کو مستا بیکاٹو کا نصرت بدی ہائی نو لکے خدا رات نکانا چیز اثر کافر بسکی دی وی تک لکشا تسمشا نو داستا دشمن بز حلاک تا کلکشا تسمشا نو استا دشمن بز حلاک تا ما منقاد شا نو استا دشمن بز حلاک کلک منگ منقاد شو وزا منگ شپا اللہ تا دا فریاد شو وزا منگ پیشمنی اللہ تا دا فریاد شو نو بیا با حالات بدلی گی بیا حالات بدلی گی خو یاد ساتی دا قوم اجتماعی حالت دا یو کس دو کس و دریو کس و پر پریاد نه بدلی گی دا قوم حالات چی بدلی گی دا اکثریت پر پریاد باندې با بدلی دا اکثریت پر پریاد بدلی نو دی صورت کی بشارت بے حلاک العدو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترو او روایات کی راضی چی حضرت تعالی رسو و انذر عشیرت کل اقربین دا نزدیخ پلوان دے دا اوی روا نو حضرت راجم اکڑ او چی راجم اکڑ نو خبر اگدا دا حضرت و تا مسئلہ بیان کر چی مسئلہ بیان کرا نو ترل اپاسی دا بلہب اوی تب بلک یا محمد الہذا جماعتنا علا چی محمد دیده پار جرا جمع کری گزاریو او دا صورت راغی او دی صورت کی دیر خیستا ترتیب دی ابو لحب خیستا او درنگا او دا مٹو طاقت او مال او دولت او کور عبادو دا طول قبری وی خدا طول پکار را نلی داغی وجہ دارا چی خلاف دا پیغمبر و مشرکو نو که دا دنیا طول سولتون یو سلی سر دی او تمام خوبه پاگه کی دی خوچی آگه کی عقیده دا توحید نشتا او اغا دا دی دشمن دی دا طول خوبه دا آگه پسین لو دی سپی که دیر خواه سارتی سپی نه دیکی دیر خواه سارتی کتابون علی که چی پده که تقریبا 99% او صاف دا دا اولیه او دی پس پی که و یو صفت دده دی چې هغه د غنینن مې پیسد د اولیاء او صفاتونه دده پسین لو کړی او هغه دار چې د پخپلم جنس باندې املک دي ته کم نه سپیو ویني کنه او دا دونه خراب صفت دی چې سړی پخپلم جنس املک طالب په طالب مولا په مولا اجی پاجی بمبر په بمبر دا سپوخ وی دی او دا هغه خو دی چې سره اسخ خوبی دی سرا چکم دینو زین نیسی زین نیسی تب دا خپل هم جنس قدر کن نو دا تبت یدا بی لحب تباشو لحسون دا بی لحب دا تبت انو کت تماوردی وی چی دا اول جمله دا خیره دا دا دویم خبر دی تبت تباد تبادشی دوارا لاسونا دا بی لحب لاس ولی یادی دا پا دی لاس پا پیغمبر گزار کرد کم لاس چی دا خلاف دا حق استعمال شی اللہ وی دا لاس دی تباشی او وطب او دا خبر دی او حلاک شو گورا دا دی بی لحب پل نم عبدالعوزاو اللہ عبدالعوزاو آنگستا دکا تی عبدالعوزاو نم شرکی دی او شرکی نم پدے بخلا نہ خو دے شرکینم بخلا نہ خو دے شرکینم بنا لے زمنگ یو علمیہ دارا تے نمونا دکنا نیا سے بداسی نمونا کیدو چا غا صحیح ہو چتا ودا د حجر پجم د شجر کیو دا بچی چ قیمتی شے دے دتا خبر دا کرولونو منسوبم ندا مال سره د نسبت نشتا دے مال سره یو کروپتی راغ ماتاوی وی زما بچی نیشتا که دغار دا مال دوا دی اکرانو نیم مال بدل دی مدرسه لدرک نو ما ورته وی چې دعا خو بر تاسو کومه باطا دی هغه دا خپل فیصلې دی بیره دی نه بدلاو ما ته بیا وی خیر ده کې ولورې مراکړه نو خبرې نو چې دچا بچی نه نو د دې هغه ته دردي او چاله دونه الله عظیم نعمت ورکی دغه اخلاص دعا کې چې چا بچی نه الله دې ولا بچی ورکی که دې درس کې دلته ناشتي او یاد مون او یاد اوریدون کی کسو کمی اللہ دے والد قرآن دا درس پا خاطر نیک عمل بچی ورکی نو آغا نم درس دونا خستا گلالے بچی اللہ ورکی او دلے دا نم چل نور دی چی سنگا نم وطکی نو سیب ادا سی نم وطکی دی چو ستا استوی ما چی پا دی رجسترونو کی و پا دی داغی کلا مونگ داخلے کونو بیا مونگ تا پتا لگی دا سنگا نمون ایخیری دی خلق دا نم دا پارا احتمام پا کار دی چه سڑه سی نم کی دی نو اللہ اغا شرکی نم لره که وی ویست او ما اغنانو مالوهو دفنک ددن مال و ما کسبو او اغا چه ده کسب کلو ده کسب نمراد ولد دی دا حدیث کرا دی ولد الرجل کسب الرجل دا ولد ده سڑی کسب ده سڑی دی که سڑه ده کار کسب نپری و تو کار نشو کولی نو دا بچی دا کسب دی کنا دا مدن بخوری خوا دا بچی مدن بخوری دا دا پلار کسب دی سیسلان آران ذات لحب زرده چنن بوزی دی اورتا ذات لحب چی خواهن دی دا غرغندو اللہ وی دا بو لحب اور مال تیار کرده دی لحب ومراتو او خضر دا حمالت الحطب بارون کی دلرگو دا جمله چې دا د دې غړ معنی دي خو یو معنا اسانه ده کومه ومراته خضر د بمزید اورتا ازم حماله الحطب الله وای وای ز مزمت او بدی بیانوم د هغه خدای چې بارون کې دلر کوه دیبا خپل عیسی د پیغمبر علی السلام دښمنه کېتو از غیب ایرالل گاتلے از پیغمبر علیہ السلام پا کم علار راتا نو پائے کی بیشندل نو قرآن وی چی ازم محمالت الحطب دا لرگی چی پشار اوڑی دا دے مزمت کم زکا دا شرپا و خد پا شاگانو لرگی نر اوڑی آغای دا معاشرہ کی دا کار پا خدو باندے نکری نو دا یو دا دا او حمالت الحطب نور مانیم دی خضر دا حمالت الحطب چغلی خوارا وا حمالت الحطب حطب بارول عربی کی داوی چغلی تا چغلی او ناکار بیماری دا او دغر دا زنانو کی دا دیر ای او زنانو کی دا دیر ازکی چی زنانا اکثر چی دینو پا دی زمانه کی کار خود سړی په سری د اوزګای چې اوزګاری چې خو بیا بس کینو نو چغله تلاش واچي پی جی دی ها په مراد دی کې حبلون رسیبای مم مسد د پټو د کجورو نام دا دې په دنیا کې د رسی سره شوق نو دا رسیب او تعالی آخرت کې مچي او په دې باندې با الله دې له سزا ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دی سورت کی بیان دے دا توحید مخ کی سورت کی دا ابو لہب دا ہلاکت ذکروں نو دی سورت کی علت تے چی ابو لہب ولی ہلاک شو ابو لہب ہلاک ذکر شو چه آغا دا اللہ توحید نمانو دا اللہ یوالی نمانو دا صورت مختصر دی سلو ریاتو ندی خودی صورت کی یو مسئلہ دا او اغا دا سی جیبا دا چه یو کبر صغیرن و یو عزم حقیرن دا سی مسئلہ دا پکی چه آغی سر حقیر شیزت من کی گی او هغې سره ورکوټ شي غټيږي او هغه مساله د توحید ده. او چې کم سړی مساله د توحید واغستا نو چې د معاشره غریب سړی وي او بلال ورته ویل شي نو د خپل کشار به په جنت کې وري دي. او چې د معاشره ملنګ سړی مسافر هنو دا اسمان د سوریا ستوري نه به علم حاصلی. حضرت وی کچرته علم د سلیا سوریا سره وی نو سلمان پارسی ته اشاره وکړه ویلا نہ له رجال من پارس او کما قال علی السلام دې خلکو باغره نیولې نو دا دا برکت ته شو دا مسلې د توحید کوم لا درجه کی هغه مولا درجه کی خوتی کل آغا واس کلی ده توحید نو قرآن با آغا دکر کئی و ذاتو پا آغا بانی منزو نکو و تفقد الطیر فقال مالی لا ار الهدهد دیکی مسئله ده توحید ده دیو جن حدیث کی رازی چه کم سڑی در وزی دو سو پیری قل هو اللہ احد وی ده تبا اللہ ده پنزو سکالو ده عبادت ثواب ورکی دو سو پیری تسبیح جیب کی ساتھ او دیر پا آسان پورا کی او قل هو اللہ احد درے میسہ دا قرآن دا ہی سلسل قرآن دا سلسل قرآن دے قل وائے حبیبا ہوا اللہ ہوا شاندہ دے یا ہوا اگا چتا سے تپوس کر دے دے کافرانو تپوس کر دے ویسف لنا ربک منگتا درب صفت بیان کا نو الله دی صورت کی طرف صفت بیان کر ہوا آغا چتا سے تپوس کر دے اللہ اللہ دے احد یو دی وزاد کی یو دی داغ دا ذات پشان ذات نشتا اے داغ ذات تی سنگو نو دا سی دے او دا سی بوی نور ذاتو نا ٹول نندلی سبا پولی گردی لی پلی دا معشوم دے میں کہیں دا اس خرپو سے دیدان راکا گی پزمکا پوری دا اس پا پاپولو بلوالو بلوالو قدم مصد کنن دا دی بلو رسی دینو مراحق دی زوان دی ظلمی دی بودا دی پامسا دی اس پشا دی او بلو میت دی منا قلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا نخرا لترکبن طبقن عن طبق دا نور غطول بدلی گی را بدلی گی یو دا اللہ ذات تے چھنا بدلی گی اللہ احد او اغا پیتے بار دا صفات سرم یو دے زما استاس صفتو ندے زما استاس اغا قادر دے او طاقت دا اغا صفت تا ذات تے زما استاس قدرت تے یو کروفتی سڑیو اغا ما تاوی وی تواب میں بیت اللہ نکو وی خیٹا کمی انا گانا تاو رو چت شو او ویسی بیاد اغا تطلم وی سم دمو سم دمو ما او ویسی بیادان می دغتا دورات المیات رسو پلشنو تا نو بیاران جامع پلیت شوی دا عجز دا انسانو گورا دا دم طاقت تے خو بیادان نشی سمبالو بیا بل چی دینو پاکی را پاکی او اللہ دا غدا سی طاقت تے چی اغا صفت دا ذات تی پاکی بند احتیاج ندار انسانم جم دے دے خوص جم دے دے او حیات تا اللہ دے چی پاکی بند موت نرازی بیا وتوکل علی الحی الذی لا یموت نو اللہ احد اللہ الصمد اللہ حاجت سر کو ان کی مخلوق تے د صمد ما معنی را دم کڑو د مفسرینو د دیرشتو نه زیات تعریفونه د صمد معنی مفسرینو کړل خو یو آسان معنی د صمد او مشوره به زاوی وغیرہ کړه هغه دا ده چې صمد هغه ذاتی من یصمد الیه فی الحوائج چه اغتا پا حاجتونو کی رجوع کولشی اے توجه هر حاجت دا هر حاجت هر حاجت دا هر چا پا هر وقت کے سرکون کی دا صرف یو اللہ دے دا هر حاجت دا هر چا هر حاجت پا هر وقت کے سرکون کی اللہ دے وی پلان کی وی ما سرار سشتا خود مرغی پیرا سر نشتا اللہ بدل دا مرغین دا سی پیو باسی چه تب اتماشی وکیلا الله سرار سشتا او دا چاچه دا سی ربی و غبل تا وی امداد کن امداد کن از بند غم دا دن اغد بی حیاء بلشتا چه دا سی رب لری او دې بیا وی پلان کې سه بر او رسې مانی ولې لمن ستاده و بدبخته د ذات خالق او مالک په وجود کې ته بل چاته आवाज کې ته بل چاته आवाज کې زګه خو الله وې ته زما خدای چیلنج کړه زما عهد دار کده په جن توبونه باسینو نه معاف کوم د ودل خپل کتاب کې اعلان کړ زما خدای ډیر غټه ده ډیر وسیع ده د اچا په حد او په دغه کې نه راضي تصور او خیال کې داغه بړای خدما په دې وسیع خدای کې د داس انسان د پاره د معافی گنجائش نشتا چې هغه د ما غیرت او زما خدای چیلنج کوي او زما په دې باندې بل چاته واس کا کاسه بر اورسه پیر بابا را اورسه او سخی ته بر اورسه او لوی ځوان را اورسه دا چې چې څوک وي الله او زما خدای وسیع ده خو چې عقیده دای چې به اسباب دې را رسي زما په خدای کې کدی په جون توبه نه باسي نو د معافی گنجائش نشتا په ویل خدای کې د مرد انسان ده الله دې موږ د داسې څغونو ساتي او دې کې ډېر مسلمانان مبتلا دي او دې د پاره پام درده کوشش پکار دي چې الله موږ او دغه خلک د اور د جهنم نو ساتي لم یلد نتی سوک پیدا دی ولم یولد او نه د چانه پیدا دی معنا دا چې لم یلد نتی سوک پیدا دی یعنی ورکوټ الہ کی نشتا ولم یولد نہ چانا پیدا دے غٹ خدے داغ نہ نشتا ولم یکن له کفوا احد نشتا غد سر مساوی سوک دا عقیدہ توحید ډیر زبردست ده الله دې موږ ته کامل ایمان نصیب کی خستا عقیدہ توحید دا رستی دو سورتونا آغا پدی کی دی چې دا یو خزانه ده دا عقیدہ توحید او پدی پسې انسی شیطان جنی شیطان نفس دا بتانا خرابی دا بتانا خرابی ستا پا ایمان بانی باول عملہ کی ابن قیم وی بدائی الفوائد کی چی دا شیطان اول عملہ چی ناغد انسان پا ایمان باندی او چی کل دی دا ایمان پا نقصان کې ناکام شي او الله دی ناکام کی نو بیا رستو نور سو پسی گردی خو اول عملہ دے چکی نو پا مختلف طریقو دے پا ایمان باندے عملہ کئی نو تا تا او ما تا اللہ یو علاج خی چی دا دے عملے نو بچ کے گے او عملے نو بسنگا بچ کے گے توجہ زان پے کا دا ار عملے نو دا ہر عملے نو دا انسیو دا جنی آرے او دا شریر دا دا عملے نو چی بچ کے گے نو یو یو اثر دا یو اګه دار وې ما ته پناواله ما ته پناواله او ما بیگام مرګرو ته وي چې حرم کې او بډاو هغه سره کې نه استما نو هغه یو شعر وې نو ما وته وکی خو دو ناغه وی بیکار ساده ما بس ساده کار ما فکر ما درکار ما آزار ما ډېر ډېر خسته شعر نو ما یو سو در اوارد نو ما تی بابا تی لیکم نو ما تی نو لیکم نو آغا تی ما پتو کلانو جامع سلطی شیخ الادیسو نو آغا دا شیر وی پا حرم کی وی کار ساده ما بساده کار ما ای زما کار ساده ما لزما کار جوڑ او فکر ما در کار ما آزار ما زیتی پخپل کار کسو نا فکر کوم نو سیوار تکلیف نه نور سره جوړیږي مان را ما شوړې سر روان دي الله زما کار مال ته ټیک نو دې دوه صورتونو کې وای ته د دې د حفاظت لپاره زما پناوال مال راشه ما سره پناوال افسوس دی کومه یو باچا وای چې راځه زما پناکی دنیا وی نو موږ وای یره دا غټه احساس خدای احساس خود از مکه او د اسمانونو مالک مونږ ترا کړی ما سره پناواله بچ به محفوظ به بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق د دو سورتونو کې بیان دی د تعوذ حدیث کې راځي چې دا دو داسې سورتونه دي ما تعوذ متعوذ بمثلهما دا هم دم دی هم علاج دی هم وظیفه ده هم ثواب دی هم عقیده ده هم عمل دی دا دو صورتونه د دې عجیبه خاصیتونه دي نن زمونږ داسې دور دی دونه بیماری دي چې ډاکټران غریبانه ده ټیسټونو نه ستړي شي او پته نه لګي وای پلان کې ټیسټو کنه یل کدا خټیک تی نه وای لر ش پلان کې او کوې دام ټیک تی وای پلان کې او کا زاره په ټیسټونو باندې سنه کې سړی نه ټیک دی او ټیسټونه چې ده نه ټول سفاره دا غیر د پاره علاج څه دی حضرت وی دوده کې دونه مخ کې پلاس باندې د درې قوله چفکاو او پدان باندې مګه حضرت وی زمنګ استاد مولانا صاحب محمود صاحب هغه بای دا تاسو کوي چرته به الله تاسو پرنز نه اخت کوي رنز هغه بیماری ته وی چې لا علاج کانسر شو نن سبا تور ځړې یادېږي بل بل د دې لپاره خسته علاج دادی دا او خصوصا چې کله په سړی نه دراغلی چې نه در پراغلی دا ډیر مناسب و د یو صورت کې د شرط کم دینو د دنیا نه پناه ده قل وای نبی اعوذ برب الفلق پناه وانم پرب د سبا من شر ما خلق د شر د مخلوقنا دا ټکی نه دی دې کې دا سمندر ځای کړی دا او ته چکاله تا سره وختي نن سبا کو پښمنی کی سره پاسی نو زه تا ته چل خیم دینه ودا قل قل ټکی و سره مو آیا زکه قل معنا دا ده چې تو آیا اخو الله خپل نبی ته وی تو آیا نو ته ودا قل ور سره نو چې کله د دعا پنیت وې د دعا پنیت ته تلاوت پنیت چې بیا قل وای چې دعا کې نو دا اعوذ نه شروع اچو دا څه وای اعوذ برب الفلق پنا غواړم پرب د شلون کی باندې یعنی پرب د سبا باندې پرب شلون کی باندې دا سپوس لې سبا ته روخیږي نو سینا کولو کی توحید پکې نه نه باسي او دا فلق معنا د سبا سره علما کوي اکثر نو پنا غواړم پرب د سبا من شر ما خلق د شر د مخلوقنا ما خلق ما خلق کستا د زوی دی ما خلق کې داخه زدا ما خلق کې ستاره موټر سایکل لې ما خلق کې ستاره کور منګه کورې دې ما خلق کې ستات کم دې سندا دې ما خلق کې دا مچ نه دې دا ما خلق کې د دې شر درته خم ته چې کله دا دوت پتی چې په هغه کې وزن ته کې یو پیاله ځکه پم ګران دی په مشکله پیدا کی او دا ټیم کې دا مچ راشي او خود کا شمله پکې راته وکي ها نو ټول بیا د ډالی چې هغه چاسکي نو بیا به نوره به پخول غواړي ته به یا بې دا دونه غ شر وکه نو دې منګک راغې او بره وخوا تاخته او چې یو چکر وره کې بیا ټولې لاندې را ګزار کې ماشومان د چا لاس خو د چاخپې خو د چا تنې خو به دا غ شر نه دی حضرت پهې ته پوقاوي ډیوم ل کوه ډېر کارهې دا چې دی نو بیا باته را کاږي شی را کاږي اور به باندې ولګي دا په ویسه قره حدیث کې راځي دې دا شر نه ځان نو دا بیل بیل اعوذ برب الفلق اے الله پناه وال اے د سبا مالک پناه والم من شر ما خلق د شر دې ګلالي بچینا اوس کو ته خبرو کوم را برخشي نبم رم نه برغې ګما الله دا شر خو نه وسات چې دې خو را برغ نشي اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الله را موټر سایکل له دې شر نه مخه سات ګرمه کې روزه پخلې روانم کټیر پنچر شبیا بس کوم ته شي کنه بیا بس کوم به هر شي کې د شر ماده ده هر شي کې الله د سترګو د شر مې وساته الله الله د غوګونو د شر مې وساته الله د خپو د شر مې وساته الله د لاسونو د شر مې غټ داستان دیو جنا مشکات کې اور کتاب د احادیث کې باب الاستعاذه او باب دی او مشکات کې شپېته شرونه را جمع کړی یو مفسر لیکي چې دا شپېته شرونه دا غون کتاب الاستعاذه راواله کنه نو دا په اعوذ برب الفلق کې راځي په یو ټکی کې دا غون کتاب راځي دا ښهسته کتاب دی سبحانه ما اعظم شان نو دا ښهسته کتاب خو کاش چې د سره زموږ تعلق دا د لستونی ورکول نه وي دا د لاس ورکول د سره تعلق ته لستونی ورکول دی د لاس ورکول تعلق د سره زموږ نشته او هغه یو امام دی راکېده مقتدیان ورتوي مقتدیان ورتوي سب سب غواړي و دغه دا وی یو خبره تا کوم وي د ډم کوچی رانه کم مګورایل نور او نه نه استادی خدای ته وګور تا ته به موږ د دم کوچی نه کم ګورو دار سو وی دا دوه غلطه خبر نه وی بد ته وی وی نور څه نه غواړم خو د دم کوچی نه راته کم ما ګوره وی بالکل تا سره داش بل ورځ خادی وتا کرا نو دم کوچی راستی نو دې غریب لبه د شپږ شری ورکړی نیمه شری د میاشتې پاغه په یوش په پزرګون ونستی دي چې سار مست دی وته نو دې موږ یو کې خلک د ما تاسو نه نفری ورده وی ول استاد په څخه پښه وی بس تاسو معاهده ما تکړنو وی څنګه تاسو ته ما ویل چې دم کوچی نه براته کم نه ګور نو تاسو به ګادم کوچی له دون ورکړی دی مال په میاشت کې دون راکړ دم کوچی نه مراته کم کتل منګه قران ته د تی وی نه کم کتل دی من قران ته د تی وی نه کم کتل دی من قران ته د اخبار نه کم کتل دی من قران ته د درې د دغه نه د ګاډر او د شتو نه کم کتل دی قران زمون په منس کې مظلوم کتاب او دا به یو سل وی خو الله دې پکې خیر واسي چې وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا طالب اوس زمانہ مخکې د ساغودی د پاره و خو د سلم د پاره و خو د کتابونو د پاره و خو او د قران د پاره په دینی مدرسو کې وخت نو بعد به ته ویل شي دا خو الله دې هغه مشایخ ولا قبرونه جنت باغ چې وګرځي چې دا یو تحریک پورته کې چې وای مقصودی کتاب چې دینو د مین ضرورت دی او نورو کتابونو ته توجه ده دې ته توجه کول پکار دی الله دې قبرونه جنت باغ چې وګرځي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې خپل ټول جون کې د قران د خدمت ملنګي وکړو او دا سل یو جنونی طریقې سره خدمت وکړو. مولانا شولندر رحمت الله علیه لیکلی دی و ترجمه تی ولیکلا نو و حضرت دا مختصره ترجمه ویاو و دا می صرف دې دا پاره ولیکلا چې خلق بادریږي نو منه ما حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل خلق با اللہ تا پیش کیگی نو خپل با سخی نو زبا ما زیرگا ما نو دا با دتر خراو باسم چی اللہ ما هم تفسیر لکلی دی در ما صرف دی دا پارا چی سوک سا پیش کئی نو زبا ما پیش کوم چی اللہ ما قرآن تفسیر لکلی دی شولین رحمت اللہ روی من هم حاضر میشوم تفسیر قرآن در بغل دو داسی جنونی کیفیت چې دا اطمینانی چې الله سبا حاضر شم نو دا می اطمینان دی چې دا بخیم چې الله ستا قرآن نمی دا کړی هغه ډېر وسیع چې کم دی نو میدان دی ریل می جوړ کړی وو کس وړی م ته اچولی وه چې هغې ته ناست نو می خدمت کړی ما ته ځای صفا کړی اوبه مې ورته یخې ښې وې کولر مې یخې ورته پلانکي کار مې کړی وو ما دا عیسه خپله اچولی ده ستا په کتاب نو دا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب او دا شر دا تیاره نا کله چې خورشی دا درې شرونه خاص کوي یو تیاره ځکه تیاره ضرر دا زیات دی او تیاره یو د دین دا او یو چې دینو دو حسی تیاره ده دا دواړه نقصان دی دي کوم ځای کې چې دین تیاری او دا قرآن رنا نئی نو علتا که مالم محفوظ نئی مالم محفوظ نئی دا دا یو لسم رزوان دره دا او دا دا پلان کی سر دا پلان کی عزتم محفوظ نئی او دا کورنا زناناوزی وی دا چه ده نو پلان کی دیتا پی باد دی نو علتا با منجور پا دی چف چف کئی نو عزتم نقصان رسی مالتم نقصان رسی کلتی تیاری کله چې رڼا شي دا ټولې خبرې محفوظ شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د حقوق و خونکونه په غټو کې د دین امرات هغه ساحرات خفی دي دا سیغه د زنانه وروړه دا هغې یو وجه دا ده چې رسول الله سلام باندې سحر شوی بخاری کې حدیث راځي او په هغه سحر کې خفی چې دی نو ملوثې وي زنانه نو د دې ټکی د خدای ته د صیغه ذکر اوله ان نساء او بعد وی چې اصل کې دا سحر چې دی نو دا چالاکی غواړي او مکر غواړي او مکر او چالاکی دا په زنانو کې ډېر مکر او چالاکی د دوی مکر ته قران کې ویل دي ان کید کن عظیم تاسو مکر لوی دي او د شیطان مکر ته ویلو ان کید شیطان کان ضعیفا مکر د شیطان کمزور دي مکر د زنانه مضبوط دي د دیو دینا خذی روڑی چې سحر او جادو لا مکر پکار دي او هغه تا خبره کوله چې یو تعویذګری خذلا دغرالا یا یترو ری دا خاون مډیر بدخویا لی خاون مډیر بدخویا نو خاون بدخویا یا نا خو اخلاقی کمزوری پخپلی نو بیا چی دینو دا خاونم تعلق خراب شی نا آغا ویغی وطوی چی خواب سم بشی کنا خو دری سو روپی بلکی نو پیچه بی دیر بدر کما خو چی کارو شی نو آغا داغا هغه وتوی چې خطاوی دی ولولی کو ورک او وی چې دا په خله کې نیسی او کله چې خاون کور تراته نو بس هغه سو یا کار پسې منډه وخو نور دی له زور ورکو نه به اجازه کې راځي خبره مکوا دی له زور ورکو نو دې هغه چې دا کور اوته نو دې بډاوی چې خاون دی ونه وی چې کور ترانه نو دی بس خدي سره پړپن دواتی خو بس کړي راشي ابا خبره کې یو دا به جواب ورکړي نو بس هغه سره خبر روانه شي حضرت تعالی وی خذ دې دا بولیا وی او کړه دې د خلو لګ کنټرول وی نو دې چې کم کارونه کوي نو دا به دې پر خپل کار باندې اولیا وی ځکه حدیث کې راځي ايما امراتن ادت فرضها وصامت شهرها واطاعت بالها دخلت الجنه من اي باب شاءت او کما قال علیہ السلام کمه خدمت فرض منز ادا کړ او فرض روزه ادا کړ او خپل خاوند دې صحیح سنبال کړ خپل خاوند دې صحیح سنبال کړ نو د جنت په کومه دروازه چې دانه نو زینو پاتو والو دروازو د جنت په دې اجازه تي چې په کومه ورځې نو ته په ورما سکسان دی هغه پاتو والا ډایرکټ دی سکسان دی باغې کې یو هغه خبره چې دا درې کار کوي یو د فرض منز خیال ساتي په ټیم کوي دویم روجی پابندی ساتی او دریم دا د خپل خاون په سنبالی پیږي عربه وی هغه خدای ته وی یحسن التبعلا چې دا د خاون په سنبالی پویږي نو چې کومه خدای د خاون په سنبالی پویږي دا درې کار کی نو جنت پاتو دروازو چې کوم خلک دین یو په کې داخله سونه چې په مقام دی ربه خو خبره دې د خلینا خرابه کور کې چه گور نصره نو دا با دا خزی دا خلی نا خرابه دا لوبه چی جوریگی نو دا دی دا خلی نا بجوریگی که دا دی دا خلی لگا کانترول که وی کارون دا بیا خکی سم کئی ناغوی وی چه دا خلی نوی کنه نو بس خاون دا دی سم دم دی نو زکو لما دا ورکلو چه بس تو خلی موا دی لزور ورکوا بس خاون با پخبر بیجازه کرد نو گورا دا سوچ اغی کرد نو دا دا چل ذری کنه دوی ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد او دا شر دا حسد کون کنه دا حسد کل چخ کار کی حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق مخ کی صورت کی دا درو شر و بیان یعنی دا شر دا دنیا سر تعلق دی صورت کی دا یو شر بیان دی خو تعلق دا آخرت سر او اغا شر دا شیطان دی او ډیر خطرناک دی د دې وجنه مخ کې شر د پاره یو صفات راوړي او دلته د دې شر د پاره به درې صفات راوړي قول وایا نبی د دې سورته او مخ کې سورته مضمون یو دی وایا نبی اعوذ برب الفلق برب الناس پناه غواړم پرب د خلق باندې ملک الناس چې باطا د خلق دی اله الناس او معبود د خلق دی من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکو نه الخناس چې رستو کې دن کې دی په وخت یاد د الله کې الذي اخناس يوسوس چې وسوسه چي په صدور الناس پسینو د خلکو کې من الجنه د پیرانو نه او الناس او د خلکو نه دې صورت کې یو سو خبرو ته خیال یو خدا دا چه قرآن شروع شوی و پرابو او ختمی گی پرابو شروع شو الحمدللہ رب العالمین نو ختمی کی قل اعوذ برب الناس داولی او دا 200 پیرو نزیاد پسونو پیرے لفظ درد چکم دے دا مینز مینز کرا گئے دا ذکر چی او تپوس با قبر کی گی او دن بے تپوس با کی گی چی مر رب کا رب دی سوکتے نو دا تک تا تا قرآن دوتای نو اول کی نو آخر کی دا تبیارو چی اما قبر دا دا چی دی صورت کے ناس لپس پینز پیرے راگل دی نو یو ناس اغینا ما شمان مراد دی دویم ناس اغینا سوانان مراد دی درم نا بوډاګان سلورم نا دغه نیکان او پینځم نا بدن قل اعوذ برب الناس فنا وانم پرب د ماشومانو دې سره رب لکولې دې نه پته لګي چې دې نه ماشوم را دا خبره مدارک کړې ځکه چې ماشوم تربیت ته محتاج دی تربیت ته محتاج دی او تاسو ګورئ د مور په ګېډه کې د خوراک ته محتاج او بار دې ډوډۍ نشي خوړلی نو دې سینې ته محتاج ملک الناس باچا د ځوانانو دی ځوان چې ډېر چا زور نه مني الله وی ملک الناس ستا وچو دی زما په لاس کې او اله الناس معبود د خلکو دا ناس نمراد بودا گان دی تیسر ایلا روڑا الہ دا دے مانا دا نا چی بودا یہ بودا یہ بودا نور تا توجہ عبادت تاو که معبودو پی جنا زکا کتاب وی و بالمشیب انزارو که فرمای ازارو سپین وی اختستا ورند تین حضر دی ستاتش او دا الناس سلورم نمراد دی نیکان خلق ځکه دا وسوسه چې راځي نیکان خلقو ته ډېر راځي نیک زنانا ته وسوسه ډېر راځي نیک سړی ته وسوسه ډېر راځي چې څونه سړی مونږ او دسته دی خواکیږي وسوسه وته ډېر راځي ځکه شیطان دی پادا بای دا غې لاد دا دی خواه یادو ساته چې کم از کم یویش پیره دا دری صورتو نوائه یویش پیره روزانه وائه دا دری صورتو چاته چې دا وسوسه بیماری ولګي دا وسوسه بیماری نو دا چې ده نو دا شیطانی بیماری ده نو یو شپری دی دا درې صورتونه دروازه وای ان شاء الله سو وخت پابندې سره وای نو دا بیماری به ته کم ده نو الله پاک ختم کی او دې تینځم ناس نمرات مفسدین دی من الجنت و الناس ځکه وسوسه چې اتي نو هغه مفسدین اتي دې صورت کې دا دعا سر خول دی دعا دادا چه تو فریاد که اللہ تا نو بار بار بکی ایده ماشومان و ربا ایده زوانان و ربا ایده بوداگان و ربا اما ما دا شیطان دا شر نپا امان کی نو کم دعا چه تکی پا جزی سر و بار بار غواری سنت تری خلطی کل قرآن ختم شی نو بیا آخری صورت چه ده صورت فاتحه ویل پا کر او دې کې اشاره دی کوي چې قران د پری خودو کتاب نه دی قران دا پری دی نه دا منل محد الى الله دی دا دا ټول جون خواګه مشغله ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې عام میرا باندې والا دی خاص میرا باندې والا دی الحمد لله طول تعریفات دولویت خاص الله لرضی رب العالمین چی پانون که ده مخلوقات ده الرحمن عام میرا بانے والا ده الرحیم خاص میرا بانے والا ده مالک یوم الدین واقدار ده در وزد قیامت ہی یا کن عبدو یا اللہ خاصتا عبادت کو یا کن استعین او خاصتانا مدد غوارو اہدن السرات والمستقیم یا اللہ مضبوط کی منگ پلار نیغا بانده صراط الذين لارضى كسانو انعمت عليهم چتا نام کړی دی پای غیر المغضوب نلارضى کسانو چې غضب کړی شوی دی علیهم پای باندې ول الضالين او نلارضى گمراهانو امين دا مرګری دا خبره نوٹ کړئ چې خیر او دې سبقونه با داخله د سوال نه با تخصص او د درجو شروع کیږي. دا د کلی ارد گرد خلق دا علاقه هغه ک په خپل جنکو باندې سبق وای د تلو راتلو سیستم مون کوشش کوو چې د گاڑی کوشش مو کو کچرتا د کسانو دغه برابر شي د درس نظامی زمون سره سخت کال تر دورې پورې جنکې را رسیدلې دي سخت کال ور دورې کلاس وی تخیر د جنکو نو چې کوم رونه هغه خپل بچو باندې پینځم شپږم پورې سکول ویلي جنکو باندې او مخکې هغه په دین سبق وای نو د تلو راتلو سیستم چې سار راځي مازیګر ما غرمه به خپل کور ته واپس ځي او چې موږ سره تعداد مناسب شي نو بیا به کخیری ورله د سورلی پروګرام کو خپل کور سره به خوا کې کوځي. نو کوم چې هغې خپل بچی عالمانې جوړول غواړي جنکې نو د هغې د پاره هم پروګرام شته. بل داره چې د بار د حفظ چې کوم دلته مقیم موږ سخت کال دا بره ځای باندې به کخیری دیره کوو دا دېخوا کمرې هم جوړو نو دغه نرستو اختر نرستو چې کوم خلک وایي چې موږ بچو باندې حفظ کوو تش حفظ نو د هغې د دېره کولو سیستم به هم کخیری دلته کوو. اوس چې دی نو درود شریف ووایه چې دعا وو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله تعالى حمدنا دي سونة تستاو جرشان دي تعالى سناداني دي سونة تستاو جرشان دي استاخوك نبي بانده دي نزول در رحمتون و درودين وي سونه چې تاغله اوچت مقام ورکړی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین د دې کلام پاک د درس او د ختم په خاطر د دې حمد او د صلات په خاطر پروردګار دې مبارک اوقات کې زمونږ د دعا په خاطر یا الله زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو گناہونا معاف کی. یا اللہ زمون دا مور پلار گناہونا معاف کی. یا اللہ اغا مور پلار چې دا جن طول سولتونا اغای مگل قربان کڑی چی دنیا نا تلل نو دولا سد وقت پی لڑل منگ نے حصہ عوض وانا غصن حصہ وانا غصن خالی دا سونا لارل. یا الله د اغه مور پلار ګناهونه معاف کړه زمون. یا الله هغه الفاظ چې په د مور پلار د پاره مونږ غوښتنه وکړو امو سره نشته سونه چې ستاسو یو خدای ده مونږ ټول د خپل مور پلار د پاره هغه شان احسان غواړو ای سر خپل رحم او کرم او شان معاملو کی. یا الله مونږ نه زمونږ مور پلار ته خسته بدلی ورکي. یا الله مونږ ټول له طالبان تر اذره له مور تا یو سپینه جامه را کړې وا هغه مونږ نه خیر نه شوی دا. یا الله دا په جن زمونږ صفا کې منګا شان اونکلې څنګه چې موږ لا پکارو الله موږ خپل مور پلار ته خپل محسنینو ته سر خروک. الله زموږ د مور پلار ګنونو معاف کړي د دې ټول ډلې د ټول ریدون کو د والدینو ګنونو معاف کړي. یا الله زموږ د استادانو ګنونو معاف کړي. یا الله زموږ سره چې سنات کړي دا ټول ګنونو معاف کړي. اے اللہ چا چا تمنگ رسی دیش. یا اللہ کمزوری ہو تانمینت زاری غوار سی اللہ تو دائی گنونا معاف کی پروردگار تو ای سر احسانات کی یا اللہ دی دعا کی من سر شریک خلق دچا سضرورتی دے او خرو و اولا سنو او دے دعا پا برکت و بخاطر و لور کی اے اللہ زمین بیماران تو صحت ور کی اے اللہ زمین بیماران تو صحت ور کی اے اللہ زمین قرضداران دفردو قرضن اخلاص کی اے اللہ زمون قرضداران د پردو قرضونو خلاص کې اے الله مونږ ټول هغه د مال حق ته کې د بدن حق ته او کې د عزت حق ته او مونږ د چا تلف کړي به نو د مرګ وروسته مونږ له داغه د معافي اسباب برابر کې اے الله د مرګ نامخ کې مخ کې مونږ د پردو حقوقو نه پاک کې اے الله د عزت وروزه مو ساتي اے الله اے اللہ دا حیاو دا پردی سادر پا منگ زمان پا کورنو خورے کے اے اللہ دنیا و خیرت کی دے رسوائیو دا زلط نمان اسا دے اے اللہ دا رسوائیو دا زلط نمان اسا دے دا خپلو دا پردی دا احتیاج نمان اسا دے اے اللہ دا بدنو دا پیسی دا احتیاج نمان اسا دے اے اللہ دا مقدمو کچرو ادارتونو دا چکرونو نمونکو ساتھی اے اللہ روزگارونو کسیں برکت واچے دا کمر اور روزگار خرابی یا اللہ تولا اکی خیر او برکت واچے دا چار روزگار نی اللہ حلال روزگار والا ورکی اے اللہ کمرونو بے بچو دی بے اولاد دی لا تاسو خدانی دي هغه لنه کمل اولاد ورکه نو چا اولاد شتا الله ته مه کماله کي الله زمون کشران د زیان او ساتي الله ته د زیان او ساتي ظالم نه او ساتي الله ظالم نه او ساتي اے اللہ زمان کشران ظالمان انہوں سا اے اللہ زمان کشران زمان دستر کو اخبار و گرد اے اللہ زمان کشران نافرمان و گرد یا رحم الراحمین زمان دے ملک کدا بیمنی بدمنی ختم کے اے اللہ خستخست علماء زندان کی پراتری اے اللہ سنگا دور را گئے دا مسلمان جل کی دا بیمبر شاہ ساران پناتری اے اللہ دا دی دعا بخاطر اغا علماء پا خیر و پا عافیت دسندان انو باسی یا اللہ زمان دے ملک کی دا بیمنی و بدمنی ختمہ کی اے اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا دا امن کرے و بیت اللہ رپا تا قبول کرے و منگا ٹول جرگا غوالو منگ لے امن را کی اے اللہ امن را کی چین را کی سکون را کی ستا خدای هغه وخت کې امت ابراهيم عليه السلام سوال کو او ستا خدای اوسم ده هغه خپل مجاهده سوال کو موږ پرې ځل پریا سوال کو زموږ سوال قبول کړي الله امت مسلمه ته امن ورکړي الله امت مسلمه ته امن ورکړي کوم ځای کې مې سو کوم وی الله ته امن ورکړي یا الله ته امن ورکړي خدایا کم رونو چی خطونا را لگلی دی کمو ٹیلے بھنونا دعا گان دا پارکڑی منگو استا گنانگاریو من آنم که من دانم تا دا پدرا دے منگ لنی دی را لگلی دے استا دی کتاب لرا لگلی دا دی مجلس تھے اللہ تداغی حاجتونا دا غیبونا پورکی کمرونه زن تر اغلی دي نن خپل کارونه قضا کړی دي اغه د مجمع دي رحمت ته ځان داخل کړي اے الله رحیم کریم مزه پستا در تر اغلی دي او په یو خاص نیت تر اغلی دي دا بینوا پر نه دي الله دیولې د خیر نډکه کې بچي خوشاله کې دنیا غیرت ایک اس تک یا الله یا الله ما چې دا دوه میاشتې کم درس کړی نو تا ته پته ده چې ما پېشمنو کې تا ته مینت زاری کړی او زه نن دې غونډې ډلې د دې درویشانو مخکې م ویم چې الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسوي او هر هغه کس ته چې دا عظیم عمارت کې که هغه نارینه ده او که زنانه ده او دې کیسه اغستې ده نو ما سره خو نور څه نشته چې ورکم خو چې چا د دې طالبانو خدمت کیسه اغستې ده او د دې عظیم عمارت په تعمیر کیسه اغستې ده او په دې په عملی او د لاسکو په خدمت کیسه اغستې ده نو الله ز دا خپل ثواب ټول دغه افرادو ته بخم قبول کړي د دې پاک کې او دا درویشان گوا کوما او زخالی دا سنا روجا پخلی ستا در تسوال کر که نم مالا دا خپل در نجو دارا که زب ستا در که خیر تا که نم مخلوق ما خیر غستل من دی خطان من ندی اللہ تا زمال آز که خپل خیر راو آجه او تکم سکڑی دی ما روجا پخلی اغه دا اغه زنانو دا اغه سړو غریبانو مالدارو دي صاحب دي عظیم عمارت کی ساغست د علی او د دې طالبانو او زما د مور پلار هي مهنت کړره ما سره یو لمحه د بار زما رستر ګنا خو کی یا الله دا قبول کې او د دې ثواب دي تو رسه او مال د خپل در نه راکې استاله ګم رب را ډیر دي او کډیر دې راوځه مستا کرم دې زکه چې ستا ډیر لوی خدای دې مال د خپل درنه نور راکې نجات راکې عزت راکې یا الله دا طالبان رونا الله دا کامیاب کامران کې دا د امت غته سرمایه دا الله زای کې دونه وساته الله دې دین صحیح خادمانه کې یا الله یا الله یا الله اے علماء مدرسین مصنفین مؤلفین کے اللہ مخلوق مقبول بندگان او گرزے چاچے دی خدمت کرے پیشمنوں کے او ماخامن کے ناری ندی زنانہ دی یولی داستان دے فوجروں کے و بیٹکنوں کے دلتا پنغدو و اس لحاظ سرا صرفہ ندا کرے زویم اللہ دا کلی دا اچھر نبد رنگی اللہ دا کلی او دا مسلمانان ارد گرد شاگی دیر پا نرد دی ملمانو خدمت کلی ری اللہ تعالی دا غی دیری و کورونا و عباد لری اللہ تعالی دا غی بچی دا غم و وفت نو ساتی دیزے تا دا اخلاص دعا وکی چی پروردگار عالم دا زه چې کوم د دې ضرورت دي دا الله موږ ته د خپل غیب خزانو نه راکی او الله تعالی دا تر قیامت پورې د دې عظیم مرکز وګرځي او الله تعالی عظیم ذات ته دابا د چا د لاس وکیږي خو الله دې پکې زمونږ د ټولو یې سیو کی الله دې پکې زمونږ د لاس کارو کی د ختم مقرر چا پړه چې صدواګانی ځان ځان لوغواړي او الله ته پټ پټ پر یاد او منت او زاریو کوي زمارا پارمو کئی زان نا پارم دی مدرسے او دی مسافر طالبانو دا پارم اللہ پا دی خوشحالی گی چی سڑے کل دی یو بل دا پارا دعا گواری دړه د اخلاص یو ځل بیا دوه کې چې کوم ورونه دا چې ټیرا لګل دي کوم ټلیفونونه کړی کوم دل تراغل دي. یا الله ته په خپل رحم کرم باندې دنیا آخرت خیسته کی. یا الله موږ د حرمانو زیارت ته بار بار بوت لکی. کوم مسافر چې بار دي او د خلکو بچی دي لخت دي ګر دي د مجبوریا د واجب د مزدورو د پر جدا کړی. الله دې په خیر او په عافیت سره په ډکو منګولو سره خپل وطن تراولي. الله دې د غم فتو مصیبت نه په امان وساتي. یا الله کوم دعاګان چې موږ تر اوسه پوره کړی دي را لقبول کړي. کوم دعاګان چې د خیر جناب محمد رسول الله سلام کړی دي یا الله هغه کې زموږ برخه او کوم شر نه وي پناه وسته داغه نه موږ له پناه راکي. یا الله زموږ د ټولو ناراضي شي اخر خاتمه په ایمان کې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. Thank you.